นี่มาขึ้นข้อความในพระสุตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสวันนี้มาขึ้นจุลหัตถิปโทปมะสูตรแปลว่าเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างแต่เป็นสูตรเล็กนะข้างหน้าต่อไปจะเป็นสูตรใหญ่ในหน้า470ข้อ329ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีสมัยนั้นชานุโสณีพราหมณ์ออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถที่เทียมด้วยลามีเครื่องประดับขาวทุกอย่างในเวลาเที่ยงวันแสดงว่าขับรถโชว์นะสมัยใหม่ก็เมื่อก่อนก็ขับรถโชว์คือเป็นรถที่มีราคาสูงมากโคก็ลาก็ขาวหรือว่าม้าก็ขาวเครื่องประดับรถก็ขาวไอ้คนที่คือทุกอย่างสำเร็จด้วยเงินซะส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีนะมันเขาจะโชว์สมบัติให้คนอื่นดูทุก6เดือนก็เป็นรายการแบบเรียกว่าเห่อร่ำเห่อรวยเหมือนกันนะก็คนแสดงเพื่อที่จะประกาศความเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากเป็นรถเครื่องประดับที่มีบริวารนะมีประชาชนแห่แหนมีการประกาศแจ้งข่าวล่วงหน้าว่าเขาจะเที่ยวเมืองว่างั้นเถอะเขาจะโชว์รถโชว์ความมั่งคั่งเนี่ยนะนี่ขณะที่ไปด้วยรถที่เทียมด้วยลานั้นน่ะเป็นเวลาเที่ยงวันพอดีก็ไปเห็นปิโลติกะปริภาชกเดินมาแต่จากที่ไกลแล้วก็ได้กล่าวกับปิโลติกะปริภาชกว่าเออแน่ท่านวัชชายนะมาจากไหนแต่เที่ยงวันก็เรียกกันตามนามสกุลน่ะนะชื่อจริงเขาชื่อว่าปิโลติกะนามสกุลเขาเรียกว่าวัชชายนะเขานิยมเรียกกันตามนามสกุลอย่างพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าโคตมะโคตหรือพระสมณะโคดมเนี่ยก็เรียกตามโคตเนี่ยนะโคตมะโคตหรือพระกัสสปะพุทธเจ้าก็เรียกว่ากัสสปะโคตเนี่ยนะเขาเรียกกันตามโคตแต่ภาษาไทยเรียกนี้ไม่ได้นะไม่เรียกโคตกันไม่ได้ถือว่าไม่เคารพนะเรียกได้ยังไงแต่ถ้าคนแขกเขาจะถือว่าการที่เรียกโคตรตระกูลเนี่ยเรียกถือว่าเคารพมากนะยกย่องเรียกว่ายกย่องเป็นผู้ดีมีตระกูลตระกูลของเขาเนี่ยเป็นตระกูลเก่าตระกูลแก่เป็นที่นับหน้าถือตาเป็นต้นงั้นการเรียกชื่อเอ่ยชื่อตระกูลว่าเขาเนี่ยเป็นบุตรที่มีตระกูลเนี่ยถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีชาติชั้นวรรณะนะบรรพบุรุษของเขาเนี่ยชัดเจนไม่ใช่ว่าสเปสปะมานะเป็นผู้ดีเก่าเป็นผู้ดีเหมือนกันเถอะประกาศถึงลักษณะความเป็นผู้ดีของเขาก็เลยเรียกกันเป็นนามสกุลแล้วก็วัชชายนะท่านมาจากไหนแต่เที่ยงวันปิโลติกะปริภาชกก็ตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามาในที่นี้เนี่ยนะจากสำนักของพระสมณะโคดมนั่นแหละโน่นมาจากพระเชตวันเนี่ยนะมาจากเชตวันเข้าไปบำรุงพระพุทธเจ้าชานุโสณีพราหมณ์ก็ถามว่าท่านผู้เจริญบัณฑิตย่อมสำคัญความมีปัญญาและความฉลาดของพระสมณะโคดมเนี่ยเป็นอย่างไรก็เป็นคำถามลักษณะถามว่าท่านคิดว่าพระสมณะโคดมมีปัญญาแค่ไหนมีความฉลาดแค่ไหนแปลว่าถามถึงความรู้ความสามารถอ่ะท่านเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านฉลาดแค่ไหนอย่างไรปิโลติกะปริภาชกก็ตอบว่าท่านผู้เจริญก็ฉะไหนข้าพเจ้าจักรู้ความมีปัญญาของพระสมณะโคดมได้ฉะไหนข้าพเจ้าจักรู้จักความฉลาดของพระสมณะโคดมได้เพราะผู้ที่จะพึงรู้ความมีปัญญาของพระสมณะโคดมคนนั้นก็ต้องมีคนนั้นจะต้องมีปัญญาเช่นกับพระสมณะโคดมใครที่จะรู้จักความฉลาดของพระสมณะโคดมคนนั้นก็ต้องฉลาดเช่นกับพระสมณะโคดมมันจะต้องคล้ายๆกันมันจะต้องพอๆกันสิจึงจะรู้ว่าพระสมณะโคดมนั้นมีปัญญาเพียงใดมีความฉลาดแค่ไหนเพราะว่ามันต้องใกล้ๆกันหน่อยใช่ไหมมันจึงจะวัดกันได้มันจึงจะเปรียบกันได้ซึ่งอัตถกถาก็บอกว่าเครื่องวัดเนี่ยเครื่องวัดมันจะต้องยาวพอๆกับสิ่งที่ถูกวัดมันจึงจะเข้าใจกันว่ามันแค่ไหนและอย่างไรสมมติถ้าเปรียบภูเขากับภูเขาก็ต้องเอาภูเขาด้วยกันมาเปรียบใช่ไหมเปรียบแม่น้ำก็ต้องเอาน้ำด้วยกันเป็นต้นมาเปรียบฉันใดถ้าเปรียบปัญญาเปรียบความฉลาดของพระพุทธเจ้าคนที่จะเปรียบก็ต้องฉลาดฉันนั้นเนี่ยนะอย่างที่กล่าวว่าแม้แต่พระอัครสาวกท่านก็บอกว่าถ้าตัวท่านเองถ้าเปรียบกับพระพุทธเจ้า ก็คือเมล็ดพันธุ์ผักกาดเปรียบเขาเปรียบปรับภูเขาซิเนรุเนี่ยนะห่างกันขนาดนั้นห่างกันเยอะเนี่ยนะเพราะอะไรอีกผู้หนึ่งในฐานะสาวกอีกผู้หนึ่งในฐานะพระศาสดาอีกผู้หนึ่งบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระสาวกอีกผู้หนึ่งบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต่างกันเยอะทีนี้ถ้าเทียบกับโลกิยะมหาชนทั่วๆไปเนี่ยนะอย่างสมมติถ้าหากว่าแบบเปรียบเป็นรูปธรรมแบบพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะเราก็กลางคืนแล้วก็จุดเทียนสว่างไอคนนี้เห็นแต่แสงเทียนไม่เคยรู้จักแสงอาทิตย์ก็มาถามว่าแสงอาทิตย์ของท่านสว่างแค่ไหนแสงเทียนแสงอาทิตย์เนี่ยสว่างเหมือนแสงเทียนของท่านไหมเราจะตอบเขาว่าไงเนี่ยเราก็จุดเทียนบูชาพระสมมตินะก็เห็นแสงสว่างแห่งดวงเทียนเนี่ยลมพัดมั่งไม่พัดมั่งริบรีเนี่ยนะถ้าเทียบกับแสงอาทิตย์เนี่ยมันต่างกันเยอะไหมมันต่างกันเยอะเนี่ยนะเขามาเคยเข้าไปลอดถ้ำหลายที่นะเขาก็พาไปเที่ยวถ้ำนะก็ลอดไปมันมืดแต่ข้างในนั้นมันมืดหรือว่าเจดีย์บางแห่งเนี่ยถ้าจะเข้าไปก็ต้องจุดเทียนเข้าไปมันมืดมากนะจุดเทียนหนึ่งดวงมันก็ยังรู้สึกมันมืดมองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะอะไรเพราะเราพร่ามาจากการดูโดยใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ไปอยู่ตั้งนานกว่าจะพอมองเห็นฉันใดถ้าเราเปรียบสติปัญญาเนี่ยนะของสัตว์ทั้งหลายโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันก็เหมือนกับแสงเทียนแสงเหงห้อยที่มันรีบปรีเต็มทีถ้าเทียบกับแสงสว่างของพระพุทธเจ้าคือปัญญาเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีปัญญาแสงสว่างส่องสว่างเช่นกับดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันดวงเดียวใช่ไหมบอกไม่พันดวงนะดวงอาทิตย์ส่องสว่างยามเที่ยงวันพันดวงฉันใดปัญญาของพระพุทธเจ้ารุ่งโรจน์เหนือสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นกับแสงไฟธรรมดาปกติฉันนั้นเนี่ยนะเพราะพระพุทธเจ้าส่องสว่างรู้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันนั้นญาณของพระองค์จึงไม่ติดขัดในอดีตอนาคตและปัจจุบันพระองค์ปรารถนาประสงค์จะรู้เพียงใดพระองค์ก็รู้ได้เพียงนั้นและสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้แต่เล็กน้อยนิดหน่อยที่พระองค์ไม่เคยพิจารณาไม่มีเลยดังนั้นพระองค์จึงรู้สรรพสิ่งทั้งหมดสิ่งที่ควรรู้มีปริมาณเท่าใดพระพุทธเจ้ารู้หมดอย่างเราคิดอะไรไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าคิดอะไรเราไม่รู้ก็บอกว่าคนตาบอดมองไม่เห็นคนตาดีฉันใดคนตาดีเนี่ยนะมองเห็นคนตาบอดฉันนั้นคือมันตรงกันข้ามกันเลยอ่ะฉันใดก็ดีวิสัยจินตนาการความรู้สึกนึกคิดสติปัญญาของพวกเราทั้งหลายอย่างไรเราก็ไม่เข้าใจวิสัยของพระพุทธเจ้าเพราะในฐานะของผู้ที่ปรารถนาจะรู้ตามเนี่ยนะจึงต้องหมั่นใส่ใจหมั่นมนสิการวันก่อนไปอ่านสูตรหนึ่งที่พระอริยอัครสาวกท่านสนทนากันมีพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอานนท์พระเรวัตพระอนุรุทธะเนี่ยท่านสนทนากันสนทนากันเสร็จแล้วเนี่ยนะบอกว่าเราเอาเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังดูสิคำของใครเป็นสุภาษิตคือพระพุทธเจ้าพยากรณ์อย่างไรเราต้องจำอย่างนั้นมันพวกเราพูดอะไรก็คุยกันไปเถอะแต่ความมาตรฐานเนี่ยนะอยู่ที่พระพุทธเจ้ามันพระองค์ตรัสว่าอย่างไรเราก็จะกำหนดจดจำแล้วก็ทรงไว้อย่างนั้นซึ่งขนาดว่าท่านเหล่านั้นนะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอานนท์พระอนุรุทธะแต่ละองค์นี่เก่งๆทั้งนั้นเลยนะแต่ท่านเหล่านั้นก็บอกก็ไม่ถือเอาความเห็นของตัวเองเป็นประมาณฉลาดขนาดนั้นยังไม่เอาตัวเองเป็นประมาณเอาพระพุทธเจ้าเป็นประมาณเพราะพระองค์เป็นผู้ที่เป็นผู้รู้ก็รู้จริงเป็นผู้เห็นก็เห็นจริงเนี่ยนะเป็นผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเอาใครเล่าหนอจะมีปัญญาไปเปรียบเทียบกับพระองค์ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นปิโลติกะปริภาชกเขาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นใครพระพุทธเจ้าเป็นใครเนี่ยนะและฉะนั้นข้าพเจ้าจะไปรู้สติปัญญารู้ความเฉลียวฉลาดของพระสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้าใดเล่าเนี่ยนะห่างกันเยอะเนี่ยนะชานุโสณีพราหมณ์ก็กล่าวต่อไปว่าท่านวัชชายนะท่านสรรเสริญท่านพระสมณะโคดมด้วยการสรรเสริญอย่างยิ่งอู้นี่มันเป็นการสรรเสริญยกย่องชมเชยกันสุดๆ สูงสุดแล้วนะเนี่ยปิโลติกะปริภาชกก็กล่าวว่าข้าพเจ้าจักสรรเสริญท่านพระสมณะโคดมได้อย่างไรเล่าก็หมายความว่าไอ้ที่ข้าพเจ้าชมเนี่ยมันเล็กน้อยมันเป็นเสียงแค่อะไรนะถ้าเป็นเสียงนี่ก็เป็นเสียงกลองเล็กๆเลยน้อยที่ตีออกมาดังเท่านั้นเลยนะเพราะอะไรเพราะท่านพระสมณะโคดมนั้นใครใครก็สรรเสริญแล้วเล่าใครใครก็สรรเสริญพระพุทธเจ้าตั้งแต่อดีตจวบจน ปัจจุบันอย่างวันนี้เสียงกระหึ่มที่กล่าวว่าอิติปิโสภควาเนี่ยนะยอมว่าดังกี่รอบดีทั่วโลกนะตั้งแต่มนุษย์โลกเทวโลกจนถึงพรหมโลกเนี่ยนะที่กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณเนี่ยเสียงชมวันนี้เนี่ยเสียงชมเท่าไหร่อย่างน้อยพวกเราก็อิติปิโสกันแล้วใช่ไหมพวกเราก็กี่คนก็นับกันไปแล้วก็คงไม่ใช่รอบเดียวนะคงอีกหลายครั้งด้วยกันเมื่อวานก่อนก็สรรเสริญมาปีก่อนหลายสิบปีก่อนก็สรรเสริญกันมาหรือไม่ใช่แต่พวกเราเนี่ยนะบัณฑิตทั้งหลายณที่แห่งหนตามที่ต่างๆเนี่ยนะเขาสรรเสริญพระพุทธคุณกันทั้งนั้นน่ะตั้งแต่ปัจจุบันไล่ไปถึงอดีตจนถึงโน่นน่ะสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่เสียงสรรเสริญยกย่องบูชาว่าเขาชมพุทธเจ้าชมว่ายังไงก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะแล้วก็ทรงผู้ทรงพระคุณอื่นๆอีกอันหาประมาณไม่ได้หาที่สุดไม่ได้เพราะพระองค์เป็นผู้ที่ได้รับคำยกย่องได้รับคำสรรเสริญตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันปุถุชนทั่วไปผู้มีศรัทธาก็สรรเสริญเนี่ยนะผู้ประกอบด้วยศีลผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายก็ยกย่องสรรเสริญพระองค์พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเป็นต้นท่านเหล่านั้นก็สรรเสริญพระองค์เพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะเพราะอะไรเพราะพระองค์เนี่ยเป็นที่ยกย่องเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือเป็นที่บูชาของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเทียบถึงว่าคนปกติทั่วๆไปที่ได้รับคำยกย่องสรรเสริญก็อย่างเช่นพระราชาหลายองค์ที่มีอำนาจเนี่ยนะได้รับคำสรรเสริญก็เฉพาะหน้าแต่รับหลังนี่ชักไม่แน่ใจแล้วนะรับหลังเนี่ยไม่รู้ว่าขุดมาด่ากันแค่ไหนไม่ทราบเนี่ยนะก็สรรเสริญเฉพาะหน้ากลัวคอขาดเป็นต้นหรือไม่ก็สรรเสริญชั่วมีชีวิตอยู่พอตายไปแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงแล้วซึ่งต่างจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะซึ่งใครๆก็สรรเสริญพระคุณของพระองค์ทั้งนั้นแหละย้อนกลับมาอีกในนิยะหนึ่งเนี่ยนะถ้าบอกว่าพระสมณะโคดมเนี่ยนะผู้อันใครๆหรือผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเขาก็สรรเสริญพระองค์กันทั้งนั้นแหละแล้วก็มีบทอันหนึ่งก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครตัวท่านปิโลติกะเป็นใครจึงจะรู้ปัญญาหรือรู้ความเฉลียวฉลาดของพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็บอกว่าผู้ใดจะพึงรู้ปัญญาและความฉลาดของพระสมณะโคดมแม้ผู้นั้นก็ต้องบำเพ็ญบารมี10บรรลุพระสัพพัญญุตญาณเป็นพระพุทธเจ้าเช่นนั้นในหน้า486ย่อหน้าล่างบทว่าปสัตถปสัตโถแปลว่าเป็นผู้ประเสริฐโดยที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้มีคุณเหนือคนอื่นโดยพระคุณที่ชาวโลกทั้งปวงสรรเสริญพระองค์แล้วคือพระองค์ไม่มีกิจคือการสรรเสริญด้วยคุณอื่นเนี่ยนะเปรียบเหมือนว่าดอกจำปาดอกอุบลดอกปทุมหรือจันแดงย่อมสดใสมีกลิ่นหอมโดยสิริแห่งสีและกลิ่นของดอกเหล่านั้นฉันใดดอกเหล่านั้นเนี่ยไม่มีกิจจะชมเชยโดยสีและกลิ่นที่จรมาสมมติว่าดอกจำปาทั้งหลายมันก็หอมโดยลำพังตัวมันเองมันไม่ต้องเอากลิ่นอย่างอื่นไปอบดอกจำปาดอกบัวก็หอมแบบดอกบัวโดยกลิ่นของดอกบัวไม่ต้องเอากลิ่นอย่างอื่นมาอบหรือดอกอะไรดอกแก่นจันแดงเนี่ยนะแก่นจันแดงทั้งหลายก็หอมโดยกลิ่นแก่นจันไม่ต้องไปพึ่งเอากลิ่นอย่างอื่นมาไม่เหมือนร่างกายของเราใช่ไหมปกติร่างกายของเราต้องคอยอาศัยพึ่งกลิ่นอื่นๆจึงจะช่วยให้มีกลิ่นหอมไม่เหมือนกับพวกดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเหล่านั้นฉันใดย้อนกลับมาว่าพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นหรืออีกนัยยะหนึ่งเปรียบเหมือนแก้วมณีหรือดวงจันทร์ย่อมโอภาสโดยแสงสว่างของตนมันหามีกิจด้วยแสงสว่างอย่างอื่นไม่ฉันใดดวงจันทร์นี้ก็ใช้แสงของตัวเองใช่ไหมไม่ต้องไปใช้แสงของอย่างอื่นหรือดวงอาทิตย์เนี่ยต้องใช้แสงของอย่างอื่นไหมไม่ต้องเพราะดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงสว่างโดยลำพังของตนฉันใด พระสมณะโคดมคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเป็นผู้อันบัณฑิตสรรเสริญชมเชยโดยคุณของตนที่โลกทั้งปวงสรรเสริญแล้วเนี่ยนะให้ถึงความประเสริฐสุดของโลกทั้งปวงคือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากบัณฑิตทั้งหลายขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้ประเสริฐสูงสุดกว่าโลกทั้งปวงคือพระองค์เนี่ยนะไม่ใช่ว่าคนมาช่วยอะไรนะเสกพระองค์ขึ้นอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นเราทั้งหลายมาช่วยเสกกันขึ้นนะท่านจะได้ขึ้นครองตำแหน่งเป็นพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกับระบบอะไรนะการเมืองสมัยใหม่ใช่ไหมที่จะเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกอบจ.อบต.อะไรก็ช่างเถอะพวกนี้จะต้องได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอาศัยคนอื่นอัปโลกให้คนอื่นมาช่วยเสกช่วยเป่าให้นะช่วยกากบาทให้ช่วยให้คะแนนเนี่ยนะแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระองค์เป็นผู้ประเสริฐโดยคุณของพระองค์ไม่ใช่เพราะเจริญเพราะเรียกว่าเสกใส่เป่าใส่หรือว่าทุกคนไปช่วยกันเสกพระพุทธเจ้าขึ้นไม่ใช่พระองค์ได้ดิบได้ดีเพราะคุณโดยลำพังของพระองค์เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ส่องสว่างโดยลำพังแสงของตนฉะนั้นนะคือซึ่งคือคุณของพระองค์ที่มีอยู่จริงเนี่ยนะไม่ต้องอิงคอยแม้คนนั้นก็ให้การรับรองคนนี้ก็ให้การรับรองใช่ท่านเก่งจริงท่านดีจริงอะไรเป็นต้นซึ่งพระองค์ไม่ต้องอาศัยคนอื่นมาคอยให้คะแนนและรับรองเพราะพระองค์ดีโดยพระคุณของพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้มีพระคุณอันประเสริฐอย่างแท้จริงอันนี้ในที่หนึ่งที่บอกว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐโดยคุณของตนโดยลำพังของตนซึ่งเหนือกว่าเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่แล้วอีกนัยยะหนึ่งพระองค์เป็นผู้ประเสริฐกว่าผู้ประเสริฐทั้งหลายเรียกว่าอะไรนะประเสริฐกว่าคนประเสริฐที่ไหนที่เรียกว่ามีคนที่เยี่ยมอ่ะพระองค์เยี่ยมกว่าคนที่เขาเยี่ยมทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นว่าแคว้นโกศลแคว้นกาสีแปลว่าแผ่นดินแถวบริเวณสาวัตถีกับพาราณสีเนี่ยนะสมัยนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นหัวหน้าเป็นจอมเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ประเสริฐกว่าทั้งหมดเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นยอดของแคว้นโกศลและแคว้นกาสีพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าแคว้นอังคะกับแคว้นมคตเนี่ยนะแคว้นมคตแคว้นอังคะพระเจ้าพิมพิสารดีกว่าเพื่อนเจ้าลิชวีกรุงไพศาลีเนี่ยนะประเสริฐกว่าชาวแคว้นวัดฉีทั้งหมดเจ้ามละกรุงปาวาเจ้ามละกรุงกุสินาราเพราะฉะนั้นหัวกลุ่มหัวหน้าเหล่าใดเหล่าใดผู้ปกครองเมืองนั้นนะก็เรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐในแผ่นดินนั้นๆฉันใดอันนี้กลุ่มกษัตริย์เนี่ยนะกษัตริย์ก็เป็นเลิศกว่าอาณาประชาราษฎร์ทั้งหมดนะหรือพวกพราหมณ์ทั้งหลายก็มีจังกีพราหมณ์เป็นต้นเป็นผู้ประเสริฐกว่าหมู่พราหมณ์อุบาสกก็อนาถบิณฑิกะเป็นผู้ประเสริฐกว่าอุบาสกทั่วไปอุบาสิกาก็นางวิสาขาเป็นต้นประเสริฐกว่าอุบาสิกาเนี่ยนะพวกกลุ่มหัวหน้าอุบาสกกลุ่มหัวหน้าอุบาสิกาหรือปริพาชกก็มีสกุลทายิปริพาชกเพราะเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าของปริพาชกเป็นร้อยมหาสาวิกาเนี่ยนะอัครสาวกฝ่ายผู้หญิงเนี่ยก็คือนางอุบลวรรณาเถรีเขมาเถรีเป็นต้นประเสริฐกว่าภิกษุณีอีกหลายร้อยพระมหาสาวกก็มีภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะประเสริฐกว่าภิกษุเป็นหลายร้อยเทวดาก็มีสักกะประเสริฐกว่าเหล่าเทพ2ชั้นฟ้าใช่ไหมจาตุมดาวดึงเท้าสักกะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะหรือเท้าสุยามเนี่ยก็ประเสริฐกว่าเหล่าเทวดาชั้นยามาเท้าสันดุสิตก็ประเสริฐกว่าเหล่าเทวดาชั้นดูสิเท้าสุนิมก็เหมือนกันเนี่ยประเสริฐกว่าเทวดาชั้นปรนิมมิตสวัสดีมารก็เป็นสูงจนถึงพรหมทั้งหลายก็ประเสริฐกว่าพรหมอีกหลายพันเฉพาะมหาพรหมเนี่ยนะคนที่เยี่ยมที่เราพูดถึงมาทั้งหมดทุกคนเหล่านั้นชมเชยพระยกย่องสรรเสริญพระทศพลทุกองค์นะผู้ประเสริฐหัวหน้าเจ้าหมู่เจ้าคณะทั้งหลายเนี่ยนะทุกคนเหล่านั้นชื่นชมพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ประเสริฐกว่าผู้ประเสริฐเพราะบุคคลที่เราพูดถึงมาแล้วทั้งหมดเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นที่ภายในเบื้องหน้าอย่างถ้าพระพุทธเจ้าเทียบกับเท้าสักกะคือคนที่เทกระโถนให้พระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยนะคือตำแหน่งของท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่ดูแลอุปถัมภ์ พระพุทธเจ้าตอนไม่สบายเนี่ยนะแล้วก็ช่วยเหลือกิจอีกหลายอย่างแต่สรุปว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐกว่าเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่เป็นผู้ประเสริฐผู้ล้ำเลิศทั้งหลายบุคคลเหล่านั้นก็ล้วนชมเชยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะเพราะฉะนั้นคำที่ชานุโสณีพราหมณ์ยกย่องแม้ท่านปิโลติกะสรรเสริญพระพุทธเจ้าสรรเสริญจริงๆบอกไม่หรอกผมเนี่ยเสียงสรรเสริญของผมมันก็เล็กน้อยที่แท้ใครใครเขาก็สรรเสริญพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้นแหละเนี่ยนะก็ถ้าพูดถึงโดยธรรมดาทั่วๆไปบุคคลที่คนพูดถึงที่สุดในโลกก็ไม่มีใครเหนือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันอย่างในโลกเนี่ยถามว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยประชากรนับถือเยอะมากเนี่ยนะประชากรเกือบทั้งโลกเลยนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นจำนวนมากนะไล่ต่างกันในประเทศจีนเนี่ยก็ทั้งประเทศเมื่อก่อนเนี่ยนะประเทศไทยอินโดนีเซียเป็นต้นเนี่ยไล่ไปโน่นหรืออินเดียเนี่ยนะไปแถวโน่นตะวันออกกลางแถวยุโรปก็มีทั้งหลายประเทศคือเมื่อก่อนเนี่ยนะแต่ก็ตอนหลังก็เปลี่ยนไปพันสมัยที่คนรู้คุณของพระพุทธเจ้าผู้ที่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าไม่มีคนที่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าก็เพราะไม่รู้พระคุณของพระองค์ส่วนผู้ที่รู้คุณของพระองค์ก็ล้วนแต่ยกย่องสรรเสริญอย่างสมัยใหม่ก็มีคนที่นับถือศาสนาอื่นแต่เขาก็ชื่นชมว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนดีคนฉลาดแล้วก็เก่งเนี่ยนะแต่ก็ยอมรับยกย่องนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ใครๆก็สรรเสริญเป็นผู้ประเสริฐกว่าเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายชานุโสณีพราหมณ์ก็ถามต่อไปว่าท่านวัชชายนะท่านเห็นประโยชน์อะไรเล่าจึงเป็นผู้เลื่อมใสยิ่งในพระสัมมาโคดมถึงเพียงนี้โอ้ยนับถือพระพุทธเจ้าเหลือเกินเนี่ยนะคือทำไมอ่ะเหตุผลว่าทำไมจึงนับถือพระพุทธเจ้ามากขนาดนี้ของพวกเราทั้งหลายเนี่ยตอบได้ไหมว่าทำไมเราจึงต้องนับถือพระพุทธเจ้าถึงเพียงนี้ทำไมเราจึงต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าทำไมเราต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ลองคิดดูนะมาดูเปรียบเทียบกับปิโลติกะปริภาชกที่เขาเปรียบว่าทำไมเขาจึงนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในข้อ330ปิโลติกะปริภาชกตอบอธิบายเหตุผลที่เขานับถือพระพุทธเจ้าว่าท่านผู้เจริญทำไมข้าพเจ้าจึงเป็นผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในพระสมณะโคดมถึงอย่างนี้ท่านผู้เจริญเปรียบเหมือนคนต่อช้างผู้ฉลาดต่อช้างก็แปลว่าอาจารย์จับช้างอะนะอาจารย์จับช้างนี่เขามีหลายเกรดนะหลายระดับอาจารย์ระดับล่างๆอาจารย์ระดับกลางอาจารย์ระดับสูงถ้าต่อช้างได้หนึ่งเชือกเขาเรียกชื่อแบบนี้ถ้าต่อได้หลายเชือกเขามีชื่อของเขาอีกนะเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์ต่อช้างเนี่ยฉันใดอาจารย์ผู้ต่อช้างผู้ฉลาดเข้าไปในป่าที่อยู่แห่งช้างไปเห็นรอยเท้าช้างรอยใหญ่แม้ว่าโดยส่วนยาวนะเท้าช้างนี่ยาวมากกว้างแล้วก็ส่วนขวางทีนี้ตัวช้างเองเนี่ยก็เสียดสีกับต้นไม้เนี่ยนะเสียดสีกับต้นไม้อะเพราะช้างนี่มันตัวใหญ่ใช่เวลาเดินผ่านไปตรงไหนมันก็ต้องเอาตัวเนี่ยไปเสียดสีกับต้นไม้เรียกว่าที่เสียดสีในป่าช้างเขาก็สันนิษฐานตกลงใจได้ว่าช้างขนาดใหญ่หนอดูจากอะไรหนึ่งดูจากรอยช้างสองดูจากที่ช้างเสียดสีก็รู้ได้เลยว่าช้างใหญ่แน่นอนฉันใดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเมื่อใดได้เห็นร่องรอยทั้งสี่ของพระสมณะโคดมแล้วเห็นรอยนะรอยของพระพุทธเจ้ารอยอันนี้หมายถึงรอยแห่งปัญญานะไม่ใช่รอยพุทธบาทแต่ว่าร่องรอยแห่งปัญญาของพระองค์สี่อย่างเมื่อนั้นข้าพเจ้าก็สันนิษฐานตกลงใจได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตรัสดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอันนี้เหตุผลที่เขาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเหตุผลที่เขานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเพราะเขาเห็นร่องรอยสี่ประการนะร่องรอยแห่งปัญญาเนี่ยนะร่องรอยสี่ประการเป็นไฉนท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นขัตติยะคือกษัตริย์บัณฑิตบางพวกในโลกนี้เอากับแบบกษัตริย์ที่ฉลาดมากเป็นผู้ละเอียดละออเป็นผู้ปรับประรับประวาดได้ก็แปลว่าเป็นนักพูดที่ข่มคนอื่นโดย โวหารเนี่ยนะปราบปรับประวาทแปลว่าใครที่มีความเห็นไม่เหมือนกับความเห็นของตัวเปลี่ยนแปลงความคิดคนนั้นได้อ่ะนะฉลาดขนาดนั้นอ่ะฉลาดพอที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดแนวความคิดของคนอื่นได้ประหนึ่งนายขมังธนูยิงขนทรายได้ขัตติยะคือกษัตริย์บัณฑิตเหล่านั้นชรอยเที่ยวทำลายทิฏฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาของตนขัตติยะบัณฑิตเหล่านั้นได้ฟังว่าได้มีข่าวมาว่าได้ข่าวว่าพระสมณะโคดมจักเสด็จเที่ยวไปสู่บ้านหรือสู่นิคมชื่อโน้นขัตติยะคือกษัตริย์เหล่านั้นก็พากันคิดผูกปัญหาด้วยหมายใจว่าจะเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วถามปัญหานี้นะครับเขาอยากลองดีนะอยากจะลองปรับวาทะกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูพวกกษัตริย์บัณฑิตเหล่านั้นก็พากันผูกปัญหาว่าพวกพระสมณะโคดมเนี่ยถูกพวกเราถามอย่างนี้พระองค์จักต้องพยากรณ์อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นนะถ้าเราถามอย่างนี้ท่านตอบอย่างนี้เราจะต้องแก้ต่างแบบนี้นะถ้าหากว่าแม้พระสมณะโคดมนั้นถูกพวกเราถามแล้วอย่างนี้จักพยากรณ์อย่างนี้ไซเราจักยกวาทะแม้อย่างนี้แก่พระองค์คล้ายๆกับพราหมณ์คนหนึ่งไงพระสมณะโคดมท่านสรรเสริญการฆ่าอะไรนะคือไปถึงเนี่ยจะบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนขี้โกรธทั่วไปต้องฆ่าศัตรูของตัวเองไงปกติคนทั่วไปมีแนวความคิดว่าใครสมควรตายใครควรถูกฆ่าคนที่ฉันไม่ชอบอ่ะสมควรจะถูกฆ่านะก็ไปถามพระพุทธเจ้าให้ตอบแบบนี้นะแล้วก็ถ้าพระพุทธเจ้าตอบว่าใครสมควรฆ่าก็หาเรื่องด่าพระพุทธเจ้าได้อย่างถนัดใจเนี่ยนะว่าเป็นนักบวชยังไงต้องใครสมควรตายใครสมควรถูกฆ่าก็หาเรื่องด่าพระพุทธเจ้าว่าไปถึงด่าเลยมันค่ะผิดกฎหมายอ่ะนะก็ต้องให้มันมีช่องทางแล้วจะด่าได้อย่างนั้นน่ะงั้นเดี๋ยวพระราชาจับไปลงโทษฉันใดพระพุทธเจ้าก็บอกฆ่าความโกรธสิเนี่ยนะงงเลยนะไอ้ที่คือมันคนละเรื่องคนละราวกันเลยเนี่ยนะพวกกษัตริย์บางพวกคล้ายๆเป็นแบบนี้แหละมันพวกกษัตริย์เหล่านี้เนี่ยเมื่อเข้าไปหาพระสมณะโคดมถามปัญหาคิดว่าจักยกวาทะเนี่ยนะจะยกวาทะถามอย่างนี้เราต้องตอบอย่างนี้เมื่อถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้เราจะแก้อย่างนี้แล้วก็ข่มอย่างนี้อย่างนี้ในที่สุดขัตติยะบัณฑิตเหล่านั้นได้ฟังว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าพระสมณะโคดมเสด็จเที่ยวไปถึงบ้านนิคมหรือนิคมชื่อโน้นแล้วขัตติยะบัณฑิตกษัตริย์เหล่านั้นก็พากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับเนี่ยนะพระสมณะโคดมก็ทรงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้รื่นเริงด้วยธรรมมีกถาพอเขาเหล่านั้นจริงๆแล้วใจจริงของเขาต้องการจะไปผูกปัญหาไปถามปัญหาถามก่อกวนถามหาเรื่องก็สุดแท้แต่ว่าวิธีที่ตัวเองคิดขึ้นมาได้พอไปถึงปั๊บพระพุทธเจ้าก็สอนให้เขาเห็นแจ้งเห็นแจ้งในอะไรเห็นแจ้งปกติพระพุทธเจ้าสอนธรรมะจะไม่สอนอริยสัจพอปั๊บเขาก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงเหตุผลถึงข้อปฏิบัติต่างๆแล้วก็สมาทานถือเอาข้อปฏิบัติคือสิกขาทีนี้สมาทานแบบกล้าหาญร่าเริงเนี่ยนะมันเขาสรุปว่าเขามีความสุขที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าขัตติยะบัณฑิตเหล่านั้นถูกพระสมณะโคดมให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมมีกถาแล้วก็ไม่ไต่ถามปัญหากับพระสมณะโคดมเลยจักยกวาทะแก่พระสมณะโคดมที่ไหนได้ในที่สุดก็กลายเป็นสาวกของพระสมณะโคดมไปเนี่ยนะที่แรกก็จะไปปราบวาทะจะไปยกทิฏฐิจะไปข่มขวัญข่มสติปัญญาของพระพุทธเจ้าไปถึงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังจบพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะข้าพเจ้าขอถึงพระสมณะพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะกลายเป็นว่าคนละเรื่องเลยใช่ไหมที่จริงก็จะไปปราบนะในที่สุดก็กลายเป็นสาวกไปเมื่อใดข้าพเจ้าได้เห็นร่องรอยที่หนึ่งนี้ในพระสมณะโคดมแล้วเมื่อนั้นข้าพเจ้าก็สันนิษฐานได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วนะก็สังเกตดูว่าเขานับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนับถือส่วนไหนหนึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความปฏิบัติดีของ พระสงฆ์อันนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เขาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจุดเริ่มต้นจากจุดใดที่เขาเลื่อมใสก็ตามแต่จบลงว่าความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายในรายละเอียดเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเนี่ยนะว่าพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาเขาเหล่านั้นอย่างไรหรือไปถึงแล้วทำไมเขาจึงกลับกลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอัตถกถาหน้า488ย่อหน้ากลางบอกว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อทรงแสดงธรรมท่ามกลางบริษัทพระองค์ก็จะตรวจดูอัธยาศัยของบริษัทตรวจดูอัธยาศัยก่อนนะเคยได้ยินไหมอัธยาศัยของสัตว์เป็นยังไงอัธยาศัยก็มีหลายอย่างอัธยาศัยดีกับอัธยาศัยเลวอัธยาศัยเลวก็คือ1กามัธยาศัย2พยาปาทัธยาศัยทีนมิทัธยาศัยเนี่ยนะอัธยาศัยหมกมุ่นในกามอัธยาศัยหมกมุ่นในความโกรธอัธยาศัยง่วงเหงาหานอนเนี่ยนะนิ่งเป็นหลับแล้วและอัธยาศัยอะไรอีกอัธยาศัยเป็นมิจฉาทิฐิบางพวกตกสัสตทิฐิบางพวกตกอุเฉททิฐิเนี่ยนะตกไปในหลุมมิจฉาทิฐิล่วงทุจริตกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นต้นพวกนี้เรียกว่าพวกอัธยาศัยเลวนะเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาเนี่ยนะเป็นผู้ที่ประกอบด้วยเครื่องกลางกั้นทั้งหลายเนี่ยนะมีกรรมมาวรเครื่องกลางกั้นคือกรรมเครื่องกลางกั้นคือกิเลสเป็นต้นเรียกว่าอัธยาศัยไม่ดีตรงกันข้ามถ้าพวกมีอัธยาศัยดีล่ะก็เป็นพวกเนกขัมมัธยาศัยอัพยาปาทัธยาศัยพวกนี้เป็นอาโลกัตถยาศัยคือเรียกน้อมพวกนี้ตื่นเยอะนะตื่นเยอะกว่าหลับแล้วก็เป็นพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทั้งกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิและสัจจานุโลมิกญาณเป็นผู้ที่มีความเห็นพร้อมที่จะรู้จะเห็นอริยสัจทั้งหลายก็หมายความว่าเขามีอัธยาศัยในทานศีลภาวนาหรืออโลภัธยาศัยอโทสัทยาศัยอโมหัธยาศัยเนกขัมมัธยาศัยแล้วก็วิเวกัธยาศัยนิสรณัธยาศัยหรืออัธยาศัยที่น้อมไปเพื่อออกจากวัฏฏะอัธยาศัยเพื่อจะบรรลุมรรคผลเป็นต้นพันก่อนจะแสดงธรรมพระพุทธเจ้าจะตรวจดูอัธยาศัยก่อนเหมือนหมอผู้ฉลาดก่อนที่จะรักษาโรคก็ตรวจดูอาการโรคฉะนั้นเนี่ยนะหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วก็เห็นว่าขัตติยะกษัตริย์บัณฑิตเหล่านี้แต่งปัญหาที่ลี้ลับเรียกชื่อว่าเรียกว่าโอวัตติกะสาระปัญหาแปลว่าปัญหาวกวนเนี่ยนะโอวัตติกะสาระคือพวกปัญหาวกวนพวกนี้ไม่ได้ถามอยากรู้นะถามก่อกวนว่าไอ้คนที่ตอบฉลาดแค่ไหนแต่สรุปว่าจะตอบยังไงก็คือเป็นวางกับดักเอาไว้เนี่ยนะจะตอบยังไงก็ตกหลุมพรางของตนก็ชนะเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้ถูกขัตติยะบัณฑิตเหล่านั้นถามเลยไม่ได้ถูกถามเลยเพราะอะไรเพราะเมื่อถามปัญหาเหล่านี้ในการถามปัญหาเนี่ยมันมีโทษอย่างนี้คือระหว่างที่พระองค์แสดงธรรมอยู่เนี่ยนะพระองค์รู้แล้วตอนแรกพระองค์ก็จะแสดงธรรมไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมระหว่างที่พระองค์แสดงธรรมพระองค์ก็จะแทรกแนวความคิดของเขาไว้ในระหว่างว่าไอ้การถามปัญหานะมันมีโทษอย่างนี้นะว่าการถามเนี่ยมันมีข้อเสียเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าถามแล้วดีไปหมดทุกเรื่องไม่ใช่พระองค์ก็บอกว่าการถามเนี่ยมันมีโทษอย่างนี้การตอบมันมีโทษอย่างนี้แต่ถ้าตอบถามดีถามเป็นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ถามไม่ดีไม่เป็นก็ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์นะถามเนี่ยบางทีดีโดยคำแต่ไม่ดีโดยความหมายบางทีดีความหมายแต่ใช้คำผิดพลาดคำแบบนี้ทำให้มันเข้าใจอีกอย่างหนึ่งพระองค์ก็จะแก้ว่าอัตมีโทษอย่างนี้บทมีโทษอย่างนี้อักขระมีอย่างนี้ที่จริงพระองค์ก็ประกาศอริยสัจธรรมของพระองค์โดยปกติแล้วพระองค์ก็พูดแทรกในระหว่างซึ่งไอ้คนฟังคนที่คิดจะถามปัญหาเนี่ยเข้าใจเนี่ยนะว่าเอาตอนเนี้ยตัวเองเนี่ยคิดอะไรนะตั้งใจจะเอาปัญหาวกวนเนี่ยมาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าชี้แจงให้ฟังหมดไอ้ปัญหาวกวนที่ท่านตั้งมาถามเนี่ยมันคืออะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรและถ้าใครถามแบบนี้เสียหายอย่างไรพวกกษัตริย์เหล่านั้นก็ดีใจว่าโอ้ยดีจริงหรอที่เราไม่ถามปัญหานี้ดีเหลือเกินดีใจที่ไม่ได้ถามเหมือนกันนะอุตส่าห์พกคิดไว้ตั้งหลายเดือนแล้วจะมาถามปัญหานี่แหละถ้าหากว่าเราถามนะพระสมณะโคดมพึงทอดทิ้งเราให้หมดที่พึ่งงานเนี่ยเรียกว่าหมดตัวแน่เลยนะ คือถ้าตัวเองได้เผยความคิดบางอย่างออกไปแล้วมีผู้อธิบายชี้แจงแนวความคิดมีข้อดีข้อเสียอย่างไรอ่ะเป็นคนที่วิเคราะห์ความคิดของตัวเองได้ทุกแง่มุมเนี่ยถามว่าแหมหมดตัวเลยเนี่ยนะเพราะตอนแรกคิดจะมาเรียกว่ามาข่มเรียกว่ามาข่มขวัญพระพุทธเจ้าตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้ารู้หมดเลยที่เขาคิดน่ะมันคิดอย่างไรตั้งแบบนี้คิดแบบนี้ตอบแบบนี้มีโทษมีอะไรยังไงถ้าเขาถามแล้วพระพุทธเจ้าชี้แจงแบบที่พระองค์กำลังแสดงตามระหว่างนั้นน่ะเสียคนเลยว่างั้นน่ะนะเสียคนเลยเรียกว่าเงยหน้าเข้าสู่ประชุมชนไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ไหนที่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อแสดงธรรมพระองค์ก็จะแผ่เมตตาไปยังบริษัททั้งหลายเนี่ยนะคือเมตตาเนี่ยนะคือใครๆก็ปรารถนาประโยชน์และความสุขถามว่าเมื่อทุกคนต้องการประโยชน์และความสุขแล้วมีผู้ที่น้อมนำประโยชน์ความสุขมาให้แก่ตัวเนี่ยนะจะดีใจหรือจะเสียใจหรือจะหาเรื่องเอาไหมไม่เอาแล้วเนี่ยนะเพราะตัวเองก็หวังประโยชน์และความสุขมีผู้ให้ประโยชน์และความสุขได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขารับเมตตาจากพระพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นก็มีจิตเลื่อมใสในพระทศพลด้วยอนุภาพแห่งเมตตาที่พระพุทธเจ้าแผ่ไปเนี่ยนะอนุภาพของเมตตาของพระพุทธเจ้าขนาดช้างตกมันมาเนี่ยนะเป็นไงช้างตกมันมาก็ยังกลายมาเป็นสาวกเนี่ยนะเอางวงเนี่ยมาลูบที่พระบาทหลังพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะด้วยใจที่สำนึกผิดเนี่ยนะขนาดช้างนะหรือแม้กระทั่งใครบ้างอ่ะมีโจรตั้งหลายคนเช่นโจรองคุลิมานพอรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพอเจอเมตตาของพระองค์หรือใครพระปัญจวัคคีย์เนี่ยนะปัญจวัคคีย์ทั้ง5ตั้งใจเลยนะว่าจะไม่สนใจพระพุทธเจ้าถ้าอยากนั่งก็นั่งไม่นั่งไปไหนก็ไปเถอะนะใจจริงเนี่ยคิดอย่างนั้นเนี่ยนะไม่สนใจเลยเนี่ยนะพระองค์ก็เจริญเมตตาให้พอพระองค์เจริญเมตตาเนี่ยนะด้วยอนุภาพแห่งเมตตาเนี่ยก็กลายไปอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยนะด้วยเมตตาด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีเนี่ยนะอันนี้ในที่หนึ่งอีกต่อไปบอกว่าก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระรูปโฉมเนี่ยเลอเลิศก็คือเป็นคนงามที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์พระองค์น่าชมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างอ่ะนะต่อไปพระองค์มีสุรเสียงไพเราะลิ้นของพระองค์ก็อ่อนนุ่มไรฟันของพระองค์ก็เรียบสนิทพระองค์ตรัสธรรมเทศนาเหมือนรถน้ำอมตะลงไปที่ใจเนี่ยนะเหมือนทุกคนกำลังไม่สบายใจพอได้ฟังคำปั๊บเนี่ยเย็นใจสบายใจปีติใจซาบซึ้งใจดีใจมีความสุขมีความอิ่มใจสบายใจเนี่ยนะหมายว่าเกิดมาไม่เคยสบายใจขนาดนี้เลยเหมือนกันเนี่ยพอได้ยินคำฟังได้ยินได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าก็สบายใจตอนแรกคิดจะมาหาเรื่องใช่ไหมพอได้ยินได้ฟังคนที่พูดให้เราสบายใจที่สุดฟังเนี่ยเราจะคิดยังไงนะกลายจากอะไรนะกลายจากคิดอีกอย่างหนึ่งกลายเป็นคิดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นณที่นั้นคนเหล่านั้นก็จะมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์เนี่ยแผ่เมตตาด้วยอนุภาพของเมตตาของพระองค์ที่ปรารถนาดีเมตตาคืออะไรคือความปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลให้แก่สัตว์ทั้งหลายหรือความเป็นมิตรต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายหรืออะไรเงี้ยเมตตาบางทีก็แปลว่าเหมือนกับญาติก็ได้นี่นะก็เหมือนกับญาติที่เรารักที่สุดปรารถนาอยากจะเจอที่สุดเสร็จแล้วเป็นคนที่เราอยากจะพบอยากจะเห็นอยากจะพูดอยากจะฟังอยากจะคุยด้วยอยากจะอะไรด้วยเนี่ยพอได้ยินคำของเขาเราก็สบายใจแล้วเนี่ยนะก็เลิกที่แรกเลยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะพอได้อย่างแบบเคยเห็นไหมบอกโอ้จะไปหาเรื่องคนนั้นหน่อยเพราะตอนหลังว่าทราบนั่นคือญาติผู้ใหญ่ของเรานะนั่นคือปู่ของเรานะนั่นคือพ่อของเรานั่นคือแบบคนที่เราเคารพมากเลยนะเราก็เปลี่ยนความคิดแล้วที่จะหาเรื่องหาอะไรก็เปลี่ยนใจและฉันใดสมณะพราหมณ์ทั้งพวกกษัตริย์ทั้งหลายเป็นต้นเหล่านั้นก็ฉะนั้นเหมือนกันเนี่ยนะมันก็จะเลื่อมใสในพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยนะเราไม่สามารถทำตัวเป็นข้าศึกเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าผู้มีพระวาจาไม่เป็นสองพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเนี่ยยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นโดยส่วนเดียวพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเนี่ยไม่โมฆะไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่มีอะไรนะมันกลวงเหมือนกับต้นไม้ที่มันกลวงภายในกลวงเหมือนกลองไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะเป็นวาจาที่ไม่โมฆะเป็นวาจาที่ไม่ว่างเปล่าเป็นวาจาที่นำสัตว์ออกจากทุกข์พุทธพจน์ทุกพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเนี่ยสามารถยังผู้ปฏิบัติตามให้ถึงความพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงได้ ราะฉะนั้นก็เลยไม่ถามปัญหาอย่างอื่นแล้วเนี่ยนะตั้งอกตั้งใจฟังด้วยความเลื่อมใสในที่สุดก็ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเนี่ยขนาดกษัตริย์เหล่านั้นนะตั้งใจจะมาหาเรื่องในที่สุดก็ได้อะไรได้สารณะได้ศีลกลับไปเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแต่จริงๆนะอย่างบางคนอย่างสมัยใหม่ก็เหมือนกับทำไมคุณจึงนับถือวัดนั้นอ่ะอุ้ยวัดนั้นเนี่ยนะใครเขาก็นับถือกันทั้งนั้นแหละอันนี้เหตุผลเขานะก็เลยนับถือตามนะเอ้าทำไมท่านนับถือพระรูปนั้นล่ะอุ้ยใครๆเขาก็นับถือพระรูปนั้นกันทั้งนั้นแหละอันนี้เท่าอธิบายว่าที่เขาเลื่อมใสอ่ะนะปิโลติกะปริภาชกก็ลักษณะเดียวกันอุ้ยกษัตริย์เขาก็เลื่อมใสกษัตริย์เก่งๆนะเขายังเลื่อมใสพระพุทธเจ้าทำไมเราจะไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าอันนี้คือเหตุผลของเขาซึ่งตอนหลังพระองค์ก็ไม่รับรองว่าความคิดอันนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่ใช้ได้เพราะพวกนี้ถือเอาเสียงสรรเสริญเป็นประมาณเนี่ยนะถือเอาเสียงยกย่องสรรเสริญเป็นประมาณซึ่งในเบื้องต้นดูดีแต่ว่าตอนปลายจริงๆแล้วไม่ดีเพราะไม่สามารถช่วยผู้ที่มีความคิดอย่างนี้ให้ประสบความสำเร็จเพราะนับถืออาโดยอาศัยชื่อเสียงเท่านั้นเองเนี่ยนะแต่ก็พระพุทธเจ้าก็มีความสามารถอย่างนั้นจริงๆแหละสามารถที่จะแก้ความสงสัยแก้ความเข้าใจผิดของกษัตริย์ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายได้ในหน้า472ปิโลติกะปริภาชกเล่าให้ชานุโสณีพราหมณ์ฟังว่าท่านผู้เจริญยังอีกข้อหนึ่งข้าพเจ้าได้เห็นพราหมณ์บัณฑิตบางพวกเนี่ยนะในโลกนี้เป็นผู้ละเอียดละออเป็นผู้ปราบลัทธิทิฏฐิอื่นประหนึ่งนายขมังธนูยิงขนทรายได้ด้วยพราหมณ์บัณฑิตเหล่านั้นชรอยหรือเป็นผู้ที่มุ่งทำลายทิฏฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาของตนพราหมณ์บัณฑิตเหล่านั้นได้ฟังข่าวมาว่าได้ยินว่าพระสมณะโคดมเสด็จเที่ยวไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมชื่อโน้นสมณะพราหมณ์บัณฑิตเหล่านั้นเนี่ยนะก็พากันคิดผูกปัญหาด้วยหมายใจว่าจะเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วถามปัญหาก็หากว่าพระสมณะโคดมนั้นถูกพวกเราถามอย่างนี้จักพยากรณ์อย่างนี้พวกเราจะยกคำพูดอันนี้แก่พระองค์ถ้าหากว่าพระองค์นั้นถูกพวกเราถามอย่างนี้พยากรณ์อย่างนี้เราจะยกวาทะอย่างนี้แก่พระองค์หมายว่าถามซ้ายก็เราก็แก้ได้ถามขวาก็ถือว่าวางกับดักหลุมพรางจะเดินหน้าก็โดนเราจะเดินหน้าเดินซ้ายเดินขวาก็ลงหลุมพรางของเราหมดนะเพราะฉะนั้นก็วางแผนไว้เลยในที่สุดก็ได้ข่าวพระองค์เข้ามาใกล้สมณะพราหมณ์บัณฑิตเหล่านั้นก็เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคพระโคดมถึงที่ประทับพระองค์ก็แสดงธรรมให้เขาเห็นแจ้งสมาทานอาถรรพ์ร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาพราหมณ์บัณฑิตเหล่านั้นถูกพระสมณะโคดมให้เห็นแจ้งสมาทานอาถรรพ์ร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วก็ไม่ถามปัญหากับพระสมณะโคดมเลยแล้วจักยกวาทะแก่พระสมณะโคดมที่ไหนในที่สุดก็กลายเป็นสาวกของพระสมณะโคดมไปโดยแท้เมื่อใดข้าพเจ้าเห็นร่องรอยที่สองนี้ในพระสมณะโคดมแล้วเมื่อนั้นข้าพเจ้าก็สันนิษฐานว่าพระองค์เป็นนะเป็นอะไรเป็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมที่พระองค์สอนก็เป็นพระธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์พระสงฆ์สาวกของพระองค์ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยนะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็กลายเป็นผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะไปเนี่ยนะก็จริงอ่ะนะสมัยนั้นเช่นจังกีพราหมณ์เนี่ยนะพรหมายุพราหมณ์พราหมณ์ฟันห่างเค้าชื่ออะไรนะกูฏฐันตพราหมณ์เนี่ยนะเค้ามีพวกพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีบริวารเยอะแยะเนี่ยนะพวกพราหมณ์เหล่านั้นผู้เป็นอาจารย์กลุ่มพราหมณ์เนี่ยถ้าเปรียบสมัยใหม่ก็คือพวกกลุ่มอาจารย์มหาลัยทั้งหลายที่มีลูกศิษย์500เนี่ยนะพวกนี้จะสอนมนต์แก่ลูกศิษย์ประมาณ500คนมี300คนเช่นเสรพราหมณ์ก็มีบริวาร300คนติดตามไปไหนก็ยกขบวนไปเลย300คนเนี่ยนะหรือบางคนเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มีบริวารอยู่500คนบ้าง300คนบ้างบางพวกอย่างอะไรนะพราหมณ์ที่แบ่งพระธาตุชื่ออะไรโทนตพราหมณ์เนี่ยนะโทนตพราหมณ์เนี่ยเขาบอกว่าพวกกษัตริย์หรือพวกอมาตย์เสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยน้อยคนมากเลยที่ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของโทนตพราหมณ์เนี่ยนะมันเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากโทนตพราหมณ์ก็เป็นพระอนาคามีใช่ไหมคนเก่งคนดีคนเด่นคนที่ฉลาดคนที่มีปัญญาขนาดนั้นทุกคนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหมดจะไม่ให้ข้าพเจ้านับถือพระพุทธเจ้าได้อย่างไรอันนี้แหละเป็นเหตุผลที่ข้าพเจ้าได้นับถือพระพุทธเจ้าเพราะคนเก่งทุกคนนับถือพระพุทธเจ้าหมดเลยเนี่ยนะ ทีนี้ต่อไปท่านผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งข้าพเจ้าได้เห็นคฤหบดีบัณฑิตบางพวกในโลกนี้คฤหบดีก็คือพวกอะไรสมัยใหม่เขาใช้คำว่านักธุรกิจเนี่ยนะนักธุรกิจผู้มีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดเนี่ยเป็นพ่อค้าเนี่ยนะเป็นพวกพ่อค้าที่ฉลาดมากสมัยใหม่ก็คือพวกด็อกเตอร์อะไรทั้งหลายแหละที่สูงสุดในสถาบันเหล่านั้นค้าขายและร่ำรวยเนี่ยนะเป็นผู้ที่มั่งคั่งมีฐานะมากเรียกว่าคฤหบดีบัณฑิตเนี่ยนะเช่นอุบาลีคฤหบดีเนี่ยก็เป็นผู้ร่ำรวยมากเลยใช่เนี่ยนะท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นผู้ละเอียดละออสามารถปราบวาทลัทธิทิฏฐิอื่นได้เหมือนอะไรเหมือนนายขมังธนูที่ยิงแม่นขนาดขนเล็กๆละเอียดละเอียดเนี่ยนะขนทรายเนี่ยก็ยังยิงได้คฤหบดีบัณฑิตเหล่านั้นเที่ยวทำลายมิจฉาทิฏฐิความเห็นอื่นที่นอกจากความเห็นของตนเพราะฉะนั้นพวกคฤหบดีบัณฑิตเหล่านั้นได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่นิคมโน้นบ้านโน้นแล้วเนี่ยคฤหบดีเหล่านั้นก็พากันผูกปัญหาด้วยหมายใจว่าจะเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วก็ถามปัญหานี้หากว่าพระสมณะโคดมนั้นถูกพวกเราถามปัญหาอย่างนี้จักพยากรณ์อย่างนี้เราจะยกวาทะอย่างนี้ถ้าเราถามอย่างนี้ถ้าเกิดพยากรณ์อย่างอื่นเราก็จะยกอีกอย่างนึงเนี่ยนะในที่สุดก็พระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ก็เข้าไปเฝ้าไปถึงแล้วพระองค์ก็ให้เห็นแจ้งสมาทานอาถรรพ์ร่าเริงด้วยธรรมีกถาเพราะพวกคฤหบดีบัณฑิตเหล่านั้นถูกพระพุทธเจ้าให้เห็นแจ้งสมาทานอาถรรพ์ร่าเริงกถาด้วยธรรมีกถาไม่ถามเลยจะยกวาทะมาจากที่ไหนถามยังไม่ได้ถามเลยจะไปข่มขวัญพระพุทธเจ้ามาจากไหนว่างั้นอันนี้แหละข้าพเจ้าก็เลยสันนิษฐานแต่ว่าตกลงใจได้เลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระองค์ก็เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอันนี้เป็นเหตุผลอย่างที่3อย่างสุดท้ายบอกท่านผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งข้าพเจ้าได้เห็นสมณะพราหมณ์บัณฑิตบางพวกในโลกนี้ผู้ละเอียดละออสมณะบัณฑิตพวกนี้คือนักบวชพวกนักบวชทั้งหลายเช่นอรชดินสามพี่น้องหรือสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรปริชาชกนี่ก็นับว่าเป็นพวกนักบวชหรือใครเองที่เป็นนักบวชนะเช่นบริวารของพราหมณ์ภาวรีเนี่ยนะพราหมณ์ภาวรีเนี่ยพวกบริวารของพราหมณ์ภาวรีทั้งหมด16คนเนี่ยมีอาชิตะมานพเป็นต้นหรือพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยนะเสลพราหมณ์หรือพวกนักบวชเหล่าอื่นที่มีบริวารเนี่ยเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายเนี่ยพวกสมณะบัณฑิตคือนักบวชเหล่านี้สามารถปราบลัทธิทิฏฐิอื่นนะมีความแม่นยำทางสติปัญญาเหมือนกับสามารถยิงปลายขนทรายได้พวกนี้เที่ยวทำลายวาทะของพวกอื่นเพราะฉะนั้นได้ข่าวพระพุทธเจ้าก็หมายใจจักไปถามปัญหาไอ้ถามปัญหาอันนี้ก็ที่จริงก็หมายจะล่าสาวกนั่นแหละล่าบริวารล่าลูกศิษย์นะไปเพื่อแก้ไขพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าควรแก่การสงเคราะห์ใช่ไหมแม้พระองค์มีความเห็นนอกรีดนอกรอยจากลัทธิของตนเพราะฉะนั้นเรานี่มันเก่งเราต้องแก้ไขอะไรแก้ไขให้พระพุทธเจ้ามาเป็นสาวกของตนเนี่ยนะสมัยนั้นเยอะนะพวกนี้ต้องการแก้ไขพระพุทธเจ้าให้มามีความเห็นเหมือนกับพวกของตัวในที่สุดเนี่ยนะก็ไปถึงพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังอีกเห็นแจ้งสมาทานอาหารร่าเริงด้วยธรรมมีกถาพอจบแล้วขอทูลโอกาสกับพระสมณะโคดมบอกขอบวชเลยเนี่ยนะขอบวชเลยนะแท้ที่ไหนได้จะเอามาพระพุทธเจ้ามาเป็นลูกศิษย์มาเป็นสาวกอยู่ในกลุ่มเดียวกันในที่สุดไปถึงก็ไปขอบวชแล้วเนี่ยนะเช่นใครบ้างนะส่งไปเท่าไหร่ก็ไปบวชมาหมดเลยเนี่ยนะไม่เหลือกลับมาเลยเนี่ยนะลักษณะนั้นพระสมณะโคดมก็สามารถที่จะให้สมณะบัณฑิตเหล่านั้นบวชเมื่อสมณะบัณฑิตเหล่านั้นบวชแล้วในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าปลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวโดยความไม่ประมาทมีความเพียรมุ่งมั่นปฏิบัติอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลเนี่ยนะปฏิบัติตามอยู่ไม่นานก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยเนี่ยนะซึ่งอรหัตผลนั้นเป็นธรรมอันยอดเยี่ยมที่สุดแห่งอริยมรรคพรหมจรรย์เนี่ยนะที่สุดของมรรคอริยมรรคก็คืออริยผลที่สุดของอรหัตมรรคก็อยู่ก็คืออรหัตผลอรหัตผลนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนไม่มีเรือนบวชอย่างถูกต้องมุ่งหมายด้วยปัญญามันผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยนะก็สามารถตรัสรู้อรหัตผลด้วยตนเองเข้าถึงอยู่ในป ัจจุบันบางพวกไม่นานนักก็เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะเช่นใครสุภัทธปริภาชกใช่ไหมสุภัทธปริภาชกก็เพียงชั่วครู่เนี่ยนะไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะพันสมณะบัณฑิตเหล่านั้นก็กล่าวกันอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเราทั้งหลายเนี่ยนะยังไม่เสียหายสักหน่อยหนอแปลว่าอะไรยังไม่เสียหายเนี่ยถ้าไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเสียหายแน่แต่ตอนนี้ยังไม่เสียหายเลยเพราะเมื่อก่อนเราไม่เป็นสมณะเพราะไม่ได้สงบบาปเลยแต่ก็เที่ยวอวดตัวว่าเป็นสมณะผู้สงบบาปสมณะนี่คืออะไรผู้สงบบาปใช่ไหมผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะยังไม่สงบบาปก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเมื่อก่อนเราไม่ได้สงบบาปเลยแต่ก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่เป็นพราหมณ์คือยังลอยบาปไม่ได้เลยก็ยังปฏิญาณตัวว่าเป็นพราหมณ์ไม่เป็นพระอรหันต์คือกำจัดข้าศึกคือกิเลสไม่ได้เลยก็เที่ยวปฏิญาณอวดตัวว่าเป็นพระอรหันต์คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอะไรเป็นสมณะปลอมเป็นพราหมณ์ปลอมแล้วก็เป็นอรหันต์ปลอมมาบัดนี้พวกเราเป็นสมณะคือผู้สงบบาปเสร็จแล้วบัดนี้แลพวกเราเป็นพราหมณ์ผู้ลอยบาปได้แล้วบัดนี้แลพวกเราได้เป็นพระอรหันต์คือกำจัดข้าศึกคือกิเลสภายในเสร็จสิ้นแล้วท่านผู้เจริญเมื่อใดข้าพเจ้าได้เห็นร่องรอยที่สี่นี้ของพระสมณะโคดมแล้วเมื่อนั้นข้าพเจ้าก็สันนิษฐานได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วดังนี้ท่านผู้เจริญเมื่อใดข้าพเจ้าได้เห็นร่องรอยทั้งสี่ประการเหล่านี้ในพระสมณโคดมเมื่อนั้นข้าพเจ้าก็สันนิษฐานได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะนำออกจากทุกข์พระสงฆ์ทั้งหลายก็ปฏิบัติดีแล้วเพราะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเหตุผลที่ปิโลติกะปริภาชกนับถือพระรัตนตรัยที่ยกย่องสรรเสริญบูชาพระรัตนตรัยใช่ไหมตามที่ใครถามชานุโสณีพราหมณ์ก็บอกว่าเห็นประโยชน์อะไรทำไมจึงเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันของเราทั้งหลายที่มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนที่เราเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยต้องตอบให้ดีๆนะบางทีตอบไปตอบมาบอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยที่ไหนได้ตัวเองอธิบายไม่ได้นั่นแหละมันก็ต้องพยายามอธิบายให้ได้ว่าเออที่เราศึกษาดียังไงมีประโยชน์อย่างไรนะศึกษาไปแล้วจะได้รับประโยชน์ได้รับสาระถ้าไม่ศึกษาเสียหายตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยนะอธิบายให้ตัวเองฟังให้มันลงตัวหน่อยเนี่ยนะเอาแต่ความเชื่ออย่างเดียวเดี๋ยววันหลังคนอื่นก็เชื่อเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าศึกษาเพียงแต่ความเลื่อมใสเนี่ยนะบอกว่านับถอยหลังได้เลยว่าไม่นานก็เลิกถามว่าทำไมอย่างคนที่ศึกษาโดยที่ไม่เข้าใจความมุ่งหมายของคำสอนเนี่ยพอศึกษาไประดับหนึ่งก็เลิกเหตุผลที่เลิกบอกมากเกินไปยากเกินไปก็อธิบายจนได้เลิกเนี่ยนะพันแต่คนที่เขาศึกษาด้วยความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะยิ่งได้เหตุผลว่าโอ้ยิ่งต้องเรียนศึกษายิ่งต้องปฏิบัติตามยิ่งต้องเจริญถ้าไม่เจริญเนี่ยตัวเองจะน่าสงสารขนาดไหนเนี่ยนะทีนี้ชานุโสณีพราหมณ์เนี่ยนะพอฟังจบได้ฟังคำยกย่องสรรเสริญของปิโลติกะปริภาชกเนี่ยนะวัชชายนะโคตเนี่ยก็บอกโอ้เลื่อมใสเลยนะมันเมื่อปิโลติกะปริภาชกกล่าวอย่างนี้แล้วชานุโสณีพราหมณ์ก็ลงจากรถที่เทียมด้วยลาที่มีเครื่องประดับขาวทุกอย่างทำผ้าห่มเฉียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางทิศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วก็เปล่งวาจาตั้งนะโมสามครั้งว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมนอบน้อมนี่เป็นชื่อนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยแปลว่าให้พระองค์สูงกว่าตัวเองต่ำกว่านอบน้อมด้วยการยกย่องสรรเสริญนะขอความนอบน้อมด้วยกายวาจาใจของเราจงมีแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนอบน้อมก็คือเป็นชื่อของนอบน้อมด้วยกายนะโมเนี่ยนะนอบน้อมด้วยกายวาจาและใจนอบน้อมด้วยกายก็คือการกราบการไหว้เป็นต้นนอบน้อมด้วยวาจาก็ยกย่องสรรเสริญพระคุณต่างๆนอบน้อมด้วยใจก็คือการต ามรำลึกนึกถึงพระคุณด้วยจิตที่เลื่อมใสรอบรู้ในพระพุทธคุณแด่พระผู้มีพระภาคอันนี้พระมหากรุณาคุณนโมตัสสะภควะโตเนี่ยนะภควะโตเนี่ยพระกรุณาเน้นพิเศษคือพระกรุณาแต่จริงๆอ่ะเยอะกว่านั้นน่ะแต่เน้นพิเศษเพราะอะไรเพราะพระองค์มีใจกรุณาแสดงธรรมสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งหลายอรหะโตพระอะไรพระบริสุทธิ์เนี่ยนะพระบริสุทธิ์อรหะโตนั้นบริสุทธิ์สัมมาสัมพุทธัสสะพระปัญญาเนี่ยนะก็นอบน้อมด้วยพระพุทธเจ้าผู้มีกรุณาผู้มีความบริสุทธิ์และผู้มีปัญญาเนี่ยนะก็ขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระพุทธเจ้าผู้มีใจกรุณาผู้มีความบริสุทธิ์และก็ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเราตั้งนโมคิดอย่างนี้บ้างไหมนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยนะขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจของเราจงมีแด่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ผู้มีใจกรุณาอรหันต์ผู้มีความบริสุทธิ์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงด้วยปัญญาอันนี้ถ้าพูดย่อถ้าขยายพิสดารก็อรหังสัมมาอรหังก็11ในพระสัมมาสัมพุทโธก็โอ้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะก็ถ้าจะเอากว้างขวางแต่อย่างน้อยที่สุดตั้งนโมเมื่อไหร่ก็นึกถึงพระองค์ผู้มีความบริสุทธิ์มีกรุณามีความบริสุทธิ์แล้วก็มีปัญญาเนี่ยนะนี่ย่อไว้ก่อนนะแต่ทีนี้ว่าย่อมันก็เหมือนกับอ่านหนังสือรู้แต่ชื่อเล่มอ่ะนะแต่ว่าถ้ายังไม่ลงรายละเอียดล่ะก็ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมถ้ารู้ว่าพระพุทธเจ้ามีกรุณาพระองค์กรุณาสัตว์ว่าอย่างไรบ้างพระองค์บริสุทธิ์แล้วพระองค์บริสุทธิ์อย่างไรพระองค์ฉลาดพระองค์รู้อะไรอันนั้นค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าจำหัวข้อเอาไว้ก่อนนะนอบน้อมสามครั้งนะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยพอนอบน้อมเสร็จก็คือแสดงว่าเขาก็เลื่อมใสนะพอฟังจบปั๊บลงจากรถแหมมาประนมอัญชลีเลยเนี่ยนะผมผ้าเฉวียงบ่าประนมอัญชลีนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจับประเด็นได้เลยเสร็จแล้วก็บอกว่าถ้าอะไรในบางครั้งบางคราวเนี่ยเราจะพึงสมาคมกับพระสมณะโคดมพระองค์นั้นแม่สรุปว่าเขาบอกว่าเท่าที่ฟังมันก็อยากเจอมกันนะนะถ้ากระไรการสนทนาปราศัยบางอย่างนั่นแหละจะพึงมีแต่เจอกันแล้วอาจจะได้คุยกันครั้งนั้นแลชานุโสนีพราหมณ์ก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคืออดรนทนไม่ได้นะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเถอะก็ไปถึงก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสนทนาปราศัยกันตามธรรมเนียมไปแล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงกันพอให้ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็กราบทูลเล่าถ้อยคำสนทนาปราศัยของตนกับปิโลติกะปริภาโชคตามที่มีมาแล้วทั้งหมดแด่พระพุทธเจ้าคือปิโลติกะปริภาโชคเขาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเหตุผลหนึ่งฉลาดระดับกษัตริย์อย่างนั้นก็อย่างถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะฉลาดแบบพราหมณ์อาจารย์ทั้งหลายแหละเก่งๆทั้งนั้นเนี่ยนะแต่สมัยใหม่ก็ศาสตราจารย์ทุกคนนับถือพระพุทธเจ้าหมดอย่างเงี้ยนะว่าพระองค์จะเก่งขนาดไหนใช่ไหมคฤหบดีมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยทุกคนเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้าทั้งหมดมันก็จริงนะสมัยพุทธกาลเนี่ยเมนทกะเศรษฐีเนี่ยไม่ต้องนับว่าท่านมีเงินเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องไปนับเลยเนี่ยนะเมนทกะเศรษฐีโชติกะเศรษฐีพวกเศรษฐีที่มีทรัพย์มากมีทรัพย์หาประมาณไม่ได้พวกนั้นสาวกพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะพ่อค้าทั้งหลายพ่อค้ากองเกวียนถ้าเกวียนมีตั้ง500เล่มเนี่ยนะค้าขายจากเมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่งเจ้าของโรงงานเป็นต้นบุคคลเหล่านี้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าหมดเก่งๆทั้งนั้นเลยยังนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันนี้แหละเหตุผลที่ข้าพเจ้าเลื่อมใสอันนั้นแล้วก็อันสุดท้ายก็คือดูสิพวกนักบวชลัทธิต่างๆนะตั้งใจจะกระวายกปัญหาไปถามพระพุทธเจ้ากระวายจะไปปราบพระพุทธเจ้าในที่สุดก็บวชตามพระองค์แล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้เป็นเหตุผลที่ข้าพเจ้านับถือในพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าทั้งหมดให้พระพุทธเจ้าฟังอย่างนี้พระองค์ว่าไงเมื่อชานุโสนีพราหมณ์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับชานุโสนีพราหมณ์ดังนี้ว่าดูก่อนพราหมณ์ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ข้อความเปรียบด้วยรอยเท้าช้างยังไม่ได้มีความบริบูรณ์โดยพิสดารอุปมานี้มันคือว่ามันไม่บริบูรณ์ทั้งหมดนะมันดีเพียงบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแปลว่าก็ไม่บริบูรณ์นะ ดูก่อนพราหมณ์ก็แลท่านจงฟังข้อความเปรียบด้วยรอยเท้าช้างโดยประการที่บริบูรณ์โดยพิสดารปัญญาก็เรียกว่ามาฟังข้ออุปมาแบบพิสดารสิเกี่ยวกับเรื่องรอยเท้าช้างจงใส่ใจเถิดเนี่ยเราใส่ใจให้ดีเถิดเราจะกล่าวต่อไปชานุโสณีพราหมณ์ก็ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็วิธีเปรียบเทียบกับพวกอาจารย์ช้างทั้งหลายถ้าจะจับช้างเนี่ยนะถึงตกลงใจถึงว่าช้างตัวใหญ่จริงๆเนี่ยอย่างไรไม่ใช่ไปเห็นอะไรก็รีบทึกทักตกลงใจไปเลยนะไม่ใช่ข้อ332หน้า476พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าพราหมณ์นะพราหมณ์นี่หมายถึงใครชานุโสณีพราหมณ์ที่จริงชานุโสณีพราหมณ์เนี่ยเป็นชื่อของตําแหน่งนะเป็นชื่อของตําแหน่งเป็นแสดงว่าเป็นพวกระดับมหาเสนาบดีของเมืองนะเป็นผู้ที่มีตําแหน่งฐานันดรใหญ่มากคือถ้าไม่ใช่เป็นคนมียศมีตําแหน่งเนี่ยนะจะแม้จะขี่รถโชว์ได้ยังไงใช่มั้ยคือก็ถูกคนอื่นเค้าปาลงตกจากรถอ่ะนะถ้าไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีอำนาจบารมีอะไรจริงๆเนี่ยพระองค์ก็ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าพราหมณ์เปรียบเหมือนคนต่อช้างหรือคนจับช้างเนี่ยนะเข้าไปสู่ป่าช้างเขาเห็นรอยเท้าช้างที่ใหญ่แม้โดยส่วนยาวกว้างและส่วนขวางในป่าช้างนั้นคนต่อช้างผู้ฉลาดจะไม่ตกลงใจก่อนว่าช้างตัวนี้เป็นช้างเชือกใหญ่หนอทำไมอ่ะเห็นรอยเท้าใหญ่แหมตกลงใจได้สิว่าเป็นต้องช้างตัวใหญ่ถ้าช้างตัวไม่ใหญ่รอยเท้าจะใหญ่ได้ยังไงแต่คิดอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นเราไปเห็นรอยเท้าคนเดินประทับตรารอยเท้าไว้ที่โคลนเป็นต้นเนี่ยเราต้องโอ้คนนี้ใหญ่จริงๆอ่ะนะไปดูขาช้างในขาพุกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเชื่อได้ใช่มั้ยอันนี้ก็เหมือนการช้างทั้งหลายคนต่อช้างคนที่ฉลาดเขาจะไม่พูดหรอกว่าเออเนี่ยช้างนี่ต้องตัวใหญ่ดูจากอะไรรอยเท้ามันใหญ่เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าช้างพังทั้งหลายชื่อว่าวามนิกาเรียกว่าช้างอ่ะรอยเท้าอ่ะใหญ่จริงแต่ตัวมันค่อมเขาว่างั้นเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช้างแบบนั้นก็ได้เห็นแต่รอยเท้าว่ามันใหญ่ก็บอกยังพูดไม่ได้ว่าช้างใหญ่เพราะอะไรเพราะช้างค่อมก็มีก็เลยต่อไปอีกไปถึงที่ไหนไปพบสถานที่ช้างเนี่ยมันเสียดสีเอาไว้เนี่ยนะข้างๆต้นไม้เนี่ยถ้าใครอยู่ในป่าเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้ารอยของช้างที่มันเสียดสีกิ่งไม้หักในชั้นบนเนี่ยเขาจะดูออกเลยว่าต้องเป็นช้างที่สูงใช่ไหมรอยเท้าก็ใหญ่แล้วตัวก็สูงอีกคนต่อช้างผู้ฉลาดคนจับช้างผู้ฉลาดเขาจะไม่ตกลงใจหรอกว่านี้เป็นช้างตัวใหญ่เพราะอะไรเพราะช้างพังชื่อว่าอุจจากลาริกะเป็นช้างตัวใหญ่ตัวสูงเป็นช้างรอยใหญ่ตัวสูงแต่ไม่ใช่ช้างใหญ่อย่างที่คิดเนี่ยนะก็เลยติดตามช้างก็ไปพบรอยเท้าช้างใหญ่ที่สีก็ใหญ่ขณะเดียวกันขนายอ่ะนะตัวขนายก็คืองาใช่งาช้างอ่ะที่ไปชนไว้ตามที่ต่างๆอ่ะเพราะอะไรเพราะแทงไว้สูงมากขนาดเห็นรอยที่อะไรนะรอยของงาใหญ่ที่แทงลงไปตามต้นไม้ต่างๆเขาก็ยังไม่ตกลงใจว่าเป็นช้างเชือกใหญ่เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมันมีช้างบางตัวชื่อว่าอุจจากเรนุการอยเท้าช้างใหญ่อาจจะเป็นรอยเท้าช้างชนิดนั้นก็ได้ซึ่งไม่ใช่ช้างที่ตัวเองประสงค์แล้วก็เดินติดตามไปพบรอยเท้าช้างเชือกใหญ่เนี่ยนะทั้งยาวทั้งกว้างแล้วก็ที่เสียดสีก็สูงขนายที่แทงเอาไว้ก็สูงกิ่งไม้ที่หักก็สูงช้างตัวนั้นเนี่ยนะไปพบตัวช้างจริงๆเลยซึ่งช้างนั้นอยู่ที่โคนต้นไม้อยู่กลางแจ้งไปพบช้างเดินช้างยืนช้างนั่งหรือช้างนอนก็เลยตกลงใจว่าช้างเชือกนี้คือช้างใหญ่เชือกนั้นฉันใดเรียกว่าพบร่องรอยจะต้องเห็นช้างจริงๆแล้วนั่นแหละจึงจะยอมรับว่านี้เป็นช้างตัวใหญ่นี้เป็นช้างเชือกใหญ่อุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นเห็นแค่ร่องรอยเฉยๆเนี่ยนะเห็นร่องรอยบางอย่างอย่าเพิ่งตกลงใจว่าช้างตัวใหญ่ฉันใดในศาสนาของเราก็ฉันนั้นข้ออุปมานี้นั่นแลว่าพระตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกเนี่ยนะอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะก็พระองค์ เกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้จำแนกพระธรรมทีนี้อันนี้เรียกว่ายกย่องสัพพัญญุตญาณหรือสัพพัญญูคุณว่าคุณสมบัติของผู้ที่เป็นพระสัพพัญญูเนี่ยนะยืนพื้นที่เอามายกย่องสรรเสริญเรียกว่าพุทธคุณ9หรือพุทธคุณ10เนี่ยนะ1อรหัง2สัมมาสัมพุทโธ3วิชาจารณะสัมปันโน4สุขโต5โลกวิทู6อนุตตรโปริสธรรมสารถิ7สาถาเทวมนุสสานัง8พุทโธ9พระขวาเรียกว่าพุทธคุณ9ใน1อีกใน1ก็แยกอนุตตรโปริสธรรมสารถิแยกออกจากกันก็จะเป็นพุทธคุณ10เนี่ยนะพุทธคุณ10อย่างนี้ก็เรียกว่าโดยย่อโดยสังเขปเหมือนกันสมคุณสมบัติของความเป็นพระสัพพัญญูเนี่ยนะส่วนตถาคตกว่าจะมาเป็นพระสัพพัญญูนี้มาอย่างไรกว่าจะมาเป็นสัพพัญญูก็มาด้วยพระปุพพจริยาคุณมีพระสรีระคุณที่สมบูรณ์แล้วก็มีพระพุทธคุณดังกล่าวและบำเพ็ญพุทธกิจพระตถาคตพระองค์นั้นเนี่ยนะคำว่าตถาคตพระองค์นั้นแปลว่าผู้มาตามแบบแผนของพุทธวงศ์เนี่ยนะที่ได้รับพยากรณ์จากพุทธสำนักของพระพุทธเจ้ามาแล้วหลายพระองค์พระตถาคตนั้นทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกซึ่งหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดามนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระองค์รู้ทั้งหมดเสร็จแล้วก็ไม่ใช่รู้เก็บไว้คนเดียวนะรู้แล้วก็พูดไม่ได้ไม่ใช่บอกพระองค์รู้แล้วก็สอนให้คนอื่นรู้ตามทีนี้วิธีสอนของพระองค์สอนยังไงพระตถาคตนั้นย่อมแสดงธรรมที่ไพเราะคืองามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์คือสิกขา3เนี่ยนะพร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยนะในหน้าอะไรหน้าที่อธิบายว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดเนี่ยนะในหน้า495เนี่ยนะ495โยธรรมังเทเสติอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังสาทังสัพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทังบรมจริยังประกาเสสิเนี่ยนะคำว่าโยธรรมังเทเสติอาทิกัลยานังเนี่ยแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือในส่วนของเทศนากับส่วนของศาสนาส่วนของเทศนาก็เกี่ยวกับเรื่องหลักพยัญชนะเบื้องต้นของสูตรท่ามกลางสูตรและปลายสูตรเพราะฉะนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าเบื้องต้นก็ดีท่ามกลางก็ดีทุกสูตรเนี่ยดีทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอันนี้เรียกว่าโดยนัยยะแห่งเทศนาส่วนในส่วนของศาสนาศาสนาคือศาสนาหมายถึงการปฏิบัตินะตรงนี้เทศนากับศาสนาไม่เหมือนกันเทศนาหมายถึงคำสอนศาสนาหมายถึงการปฏิบัติพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธศาสนาตรงกลางหน้าบอกว่าส่วนศาสนาคืออะไรศีลสมาธิวิปัสสนาอันนี้เป็นเบื้องต้นนะนะศีลสมาธิวิปัสสนานี่เป็นเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาเลยนะเพราะอะไรเพราะพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าอะไรเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมก็ตอบว่าศีลที่บริสุทธิ์และทิฏฐิที่ตรงนี่แหละชื่อว่าเบื้องต้นของกุศลธรรมเป็นเบื้องต้นของศาสนพรหมจรรย์เบื้องต้นของศาสนพรหมจรรย์เอาแล้วท่ามกลางของศาสนพรหมจรรย์คืออะไรอริยมรรคอริยมรรคเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละที่ตถาคตตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วเนี่ยนะทำจักขุให้เกิดทำญาณให้เกิดทำอะไรปัญญาให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเนี่ยอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นท่ามกลางของศาสนาเบื้องต้นศีลสมาธิวิปัสสนาท่ามกลางคืออริยมรรคเอาแล้วตอนสุดล่ะอริยผลสามัญญผลทั้งหลายพระนิพพานชื่อว่าเบื้องปลายเหตุที่ยกย่องว่าอริยผลทั้งหลายเป็นเบื้องปลายเพราะพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่า ดูก่อนพราหมณ์พรหมจรรย์นี้มีประโยชน์อย่างนี้มีสาระอย่างนี้มีเบื้องปลายอย่างนี้คืออะไรคือสามัญญผล4มันสามัญญผล4นั่นแหละชื่อว่าเบื้องปลายของพระศาสนาส่วนอีกในหนึ่งคือพระนิพพานเนี่ยบอกว่านิพพานชื่อว่าเบื้องปลายศาสนาที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนท่านวิสาขะอันนี้เป็นคำของธรรมทินนาภิกษุณีสนทนากับใครนะวิสาขะอุบาสกซึ่งวิสาขะอุบาสกก็ไปเล่าถวายพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ก็ตรัสอย่างนั้นที่บอกว่าท่านวิสาขะการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์คือศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคเนี่ยนะที่ยังลงสู่พระนิพพานมันการปฏิบัติอริยมรรคก็มีเป้าหมายเพื่อบรรลุพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีพระนิพพานเป็นเบื้องปลายมันการเจริญศีลก็เพื่อพระนิพพานการเจริญสมาธิก็เพื่อพระนิพพานการเจริญปัญญาก็เพื่อพระนิพพานศีลสมาธิปัญญารวมเป็นอริยมรรคก็ประชุมลงสู่พระนิพพานเหมือนรถ7ผลัดเนี่ยนะจะขึ้นรถผลัดไหนก็สู่จุดมุ่งหมายฉันใดพระนิพพานถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของการเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาสรุปเบื้องต้นเบื้องต้นคืออะไรศีลสมาธิวิปัสสนาท่ามกลางอะไรอริยมรรคเบื้องปลายอริยผลและพระนิพพานเรียกว่าเบื้องปลายของพระพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาของเรามีเบื้องต้นอย่างนี้ท่ามกลางอย่างนี้แล้วก็เบื้องปลายอย่างนี้จำได้นะพระเมื่อเช้าเราสวดว่าไงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วไพเราะในเบื้องต้นนึกในใจเลยนะว่าศีลสมาธิและวิปัสสนาไพเราะในท่ามกลางอริยมรรคไพเราะในที่สุดอริยผลนิพพานทรงประกาศพรหมจรรย์เนี่ยนะคือแบบแห่งการปฏิบัติหมายถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะเวลาสวดมนต์จะได้เพิ่มอะไรเพิ่มความเข้าใจเข้าไปอีกนะทีนี้เอาย้อนไปย้อนมากลายมาหาผู้แสดงธรรมอีกว่าเพราะฉะนั้นธรรมกถึกผู้แสดงธรรมเนี่ยผู้ที่บรรยายธรรมพูดธรรมะก็ต้องพูดให้มีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเอาพูดยังไงอ่ะในหน้า496บอกว่าธรรมกถึกผู้ที่พูดธรรมะแสดงธรรมะเนี่ยพึงแสดงศีลเป็นเบื้องต้นแสดงมรรคเป็นเบื้องกลางแสดงนิพพานเป็นเบื้องปลายนี้เป็นจุดยืนหรือเป็นหลักการแสดงธรรมของพระธรรมกถึกไม่ใช่ว่าขึ้นธรรมะแล้วเรียกว่าพูดธรรมะไปหมดไม่ใช่นะหมายถึงว่าผู้ที่พูดธรรมะเนี่ยนะก็คือเบื้องต้นต้องเป็นศีลศีลเป็นเบื้องต้นเลยนะ2มรรคเป็นท่ามกลางจบลงที่พระนิพพานเพราะฉะนั้นทุกสูตรในพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างนี้ผู้ที่กล่าวธรรมจะต้องรู้ว่าคำพูดเนี่ยพูดตัวเองกำลังพูดในเบื้องต้นหรือกำลังพูดในท่ามกลางหรือพูดที่สุดเนี่ยนะก็เรียกว่ามองจัดเรียงลำดับให้เป็นวิสุทธิ7ประการนั่นแหละเนี่ยนะก็เรียกว่าแสดงให้มันรู้ว่าวิสุทธิอะไรเป็นวิสุทธิอะไรปฏิบัติตั้งแต่ไหนเพื่ออะไรเบื้องต้นอยู่ที่ไหนแล้วเบื้องปลายเป็นอะไรเนี่ยนะเพราะทุกอย่างเนี่ยนะมรรคเนี่ยแปลว่าเป็นการเดินทางเมื่อการเดินทางก็เรียกว่าต้นอะไรนะต้นขบวนแล้วก็จุดหมายปลายทางไปลงที่อะไรเงี้ยนะเคยขึ้นรถไฟไหมคล้ายแบบนั้นนะจากชานชาลาที่หนึ่งจากกรุงเทพสู่เหนือใต้ออกตกก็ว่ากันไปเนี่ยนะฉันใดหรือคนที่จะเดินทางโดยเครื่องบินก็ฉันนั้นเหมือนกันจะต้องรู้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนจะแวะที่อื่นอีกไหมฉันใดคนที่ปฏิบัติเจริญมรรคทั้งหลายก็ต้องรู้ว่าเนี่ยข้อปฏิบัติที่เราเจริญเนี่ยจบลงที่ไหนที่สุดอยู่ที่ไหนปฏิบัติเพื่ออะไรและสิ่งเหล่านั้นคืออะไรเนี่ยนี่ต้องตอบให้ได้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคนฟังก็ต้องพยายามจะเข้าใจอย่างที่ผู้บอกและผู้บอกก็ต้องพยายามจะบอกว่าเบื้องต้นคือศีลท่ามกลางคืออริยมรรคนะเบื้องต้นศีลก็คือศีลสมาธิวิปัสสนาท่ามกลางคืออริยมรรคปลายที่สุดก็คือพระนิพพานเนี่ยนะสามัญญผล4และพระนิพพานอันนี้เป็นหลักการแสดงธรรมนั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการแสดงธรรมที่มีประโยชน์ศาสตร์ทั้งสัพยัญชนังเนี่ยนะศาสตร์ทั้งแปลว่าเป็นการสอนแบบมีประโยชน์สอนอะไรสอนสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคอย่างที่พระองค์บอกว่าธรรมะที่พระองค์สอนเนี่ยสอนเพื่อความรู้ยิ่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อความรู้ยิ่งสิ่งนั้นก็คือโพธิปักขยธรรม37ประการอันประกอบไปด้วยสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะเป็นคำสอนที่พร้อมด้วยพยัญชนะเนี่ยนะ ไม่ใช่อยู่นั่นแหละว่างั้นน่ะไม่รู้เรื่องกันสักทีหนึ่งนะก็เป็นคำเพาะสอนที่อะไรศาสตร์ทั้งสัพยัญชนะประโยชน์คือเพื่อบรรลุมรรคผลพยัญชนะสำเนียงที่สละสลวยเนี่ยนะแล้วก็เป็นการแสดงธรรมที่หวังประโยชน์เกื้อกูลเป็นคำสอนที่อะไรบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพระธรรมกถึกที่สอนธรรมโดยไม่บริสุทธิ์ก็คือสอนเพื่ออะไรตั้งเป้าหมายเพื่อลาภสักการะสรรเสริญและชื่อเสียงอันนั้นเรียกว่าคำสอนที่ไม่บริสุทธิ์หน้า497บอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะไม่มุ่งโลกามิตรแปลว่าไม่ได้แสดงธรรมเพื่อหาเหยื่อในโลกเนี่ยนะไม่ได้แสดงธรรมเพื่อมุ่งเหยื่อแต่พระองค์มีพระทัยอ่อนโยนด้วยเมตตาภาวนาคือการแผ่เมตตาหวังประโยชน์เกื้อกูลพระองค์เนี่ยแสดงธรรมที่จิตตั้งอยู่ในสถานะที่ปรารถนาจะยกให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยสูงขึ้นพระองค์จึงแสดงธรรมพันการแสดงธรรมของพระองค์จึงบริสุทธิ์เพราะพระองค์หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความตรัสรู้ของสัตว์ทั้งหลายปรารถนามรรคผลแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นเบื้องหน้าแสดงธรรมพันคำสอนนั้นจึงบริสุทธิ์โยธรรมังอะไรนะบรมจริยังประกาศเสติเนี่ยนะทรงประกาศพรหมจรรย์ใช่ไหมประกาศเสติก็คือประกาศพรหมจรรย์เพราะอะไรพรหมจรรย์หมายถึงอะไรสกละศาสนาสกละสกลนี่แปลว่าทั้งหมดสกลเนี่ยนะแปลว่าทั้งหมดสาขละนครในกรณีนั้นสาขละนครก็เมืองโดยรอบทุกเมืองเหมือนกันเถอะเรียกว่าสาขละนครหรือถ้าเป็นศาสกละศาสนาก็บอกคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งปิฎก3ทรงข้อลงย่อลงมาก็คือสิกขา3สิกขาทั้ง3นี่แหละเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์หมายถึงการประพฤติอย่างประเสริฐก็คือประพฤติอยู่ในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาพันคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดประชุมย่อลงมาก็คือศีลสมาธิและปัญญาพันคำสอนของพระองค์จึงประกาศศีลประกาศสมาธิและประกาศปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ประกาศศาสนาทั้งหมดของพระองค์ก็ประกาศสิกขา3เพราะสิกขา3นี่แหละเป็นความประพฤติอย่างประเสริฐเป็นความประพฤติของพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเพราะเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดชื่อว่าพรหมจรรย์เป็นการประพฤติเพื่ออะไรเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเนี่ยนะประพฤติเพื่ออย่างลงสู่พระนิพพานพระพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้ได้อริยมรรคอริยผลและก็ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันนี้เราก็คงรู้ในส่วนกิจของพระพุทธเจ้าใช่ไหมว่ากิจของพระองค์คืออะไรคือปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วประกาศอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจบลงที่พระนิพพานส่วนที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของสาวกทั้งหลายเนี่ยนะหน้าที่ของสาวกทั้งหลายที่จะกำหนดจดจำใส่ใจตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามว่าพุทธพจน์ตรงไหนเป็นศีลศีลเราจะพึงปฏิบัติตามได้อย่างไรตรงไหนเป็นสมาธิเราจะเจริญสมาธิให้งอกงามไพบูลย์บริบูรณ์ได้อย่างไรตรงไหนเป็นปัญญาเราจะบริธรรมปัญญาให้เพิ่มพูนได้อย่างไรตรงไหนเป็นอริยมรรคเราจะเจริญมรรคได้อย่างไรตรงไหนเป็นอริยผลเราจะทำให้แจ้งสามัญญผลอย่างไรตรงไหนเป็นวิวัตตะตรงไหนเป็นวัตตะเราจะกำหนดรอบรู้วัตตะตัดสาเหตุของวัตตะได้อย่างไรตรงไหนเป็นวิวัตตะแล้วปฏิบัติอย่างไรจึงจะเข้าถึงวิวัตตะแค่ไหนเป็นโลกิยะแค่ไหนจึงเป็นโลกุตระเบื้องต้นอยู่ที่ไหนท่ามกลางที่ไหนแล้วก็ที่สุดอยู่ตรงไหนพันของเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนรถ7ผลัดของเราอยู่ผลัดที่เท่าไหร่นะถ้าเดินทางโดยรถเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมเนี่ยต่อถ้าสมมติถ้าจะมาฟังธรรมเนี่ยนั่งรถเมย์มา7ต่อเนี่ยนะต้องรู้ใช่ไหมว่าตอนเนี้ยขึ้นคันที่1มาลงคันที่2ขึ้นจากคันที่2มาลงคันที่3จาก3มา4เป็นต้นตอนนี้ถึงไหนแล้วอย่างไรเนี่ยต้องรู้ใช่ถ้าขึ้นพลาดผิดรถอาจจะว่าไงได้ฟังหรือเปล่ายากแล้วนะ1หรือไม่ก็ลงผิดอะไรนะผิดที่หมายก็เดือดร้อนฉันใดการปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันมันถ้าหากว่าผิดจุดหมายปลายทางเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทำให้แจ้งพระนิพพานเหมือนกับรถ7พลาดแล้วก็ต้องไม่เผลอว่าตอนนี้เราอยู่ที่ผลัดที่เท่าไหร่ก็บอกว่าผลัดที่2จะบริบูรณ์ต่อเมื่อได้ผลัดขอไปจะเข้าถึงผลัดที่2เมื่อผลัดที่1บริบูรณ์จะเข้าถึงผลัดที่3ต่อเมื่อผลัดที่2บริบูรณ์เราก็มาดูว่า1ผลัดที่1ยิ้มแป้เลยใช่มั้ยผลัดที่2มั่นใจผลัดที่3ไม่สงสัยผ ผลัดที่4ก็ไม่ระแวงผลัดที่5สบายฉลุยอย่างเงี้ยนะเอามาไล่ดูว่า6 7ใกล้หรือยังเงี้ยนะก็ว่ากันไปเนี่ยนะก็ใครที่ทำได้ก็อนุโมทนาด้วยเนี่ยนะเพราะใกล้จะถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนี่ยนะจะได้อะไรได้ประสบประโยชน์และความสุขจริงๆทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกอย่างนี้แล้วพระองค์แสดงธรรมดังที่กล่าวมาไพเราะเบื้องต้นด้วยศีลท่ามกลางด้วย อริยมรรคที่สุดคือพระนิพพานอย่างนี้แล้วประกาศอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์ซึ่งเป็นคำสอนที่นำออกจากทุกข์หน้า477กลางหน้าบอกว่าคฤหบดีนั้นน่ะนะคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผู้ที่เกิดมาในภายหลังจากสกุลใดสกุลหนึ่งได้ฟังธรรมะนั้นเข้าได้ฟังอะไรฟังธรรมคือฟังอริยสัจธรรมฟังทุกข์เพื่อการกำหนดรอบรู้ฟังสมุทัยเพื่อการละฟังนิโรธเพื่อการทำให้แจ้งฟังอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาเพื่อการเจริญอย่างนี้แล้วครั้นพอฟังจบก็ย่อมได้ศรัทธาได้เฉพาะซึ่งศรัทธาหมายว่าเป็นศรัทธาที่เจาะจงต่อพระพุทธเจ้าศรัทธาเฉพาะซึ่งศรัทธานี่แปลว่าเป็นศรัทธาที่เจาะจงต่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศรัทธาเลื่อนลอยเนี่ยนะเป็นศรัทธาที่เรียกว่ามีจุดมุ่งหมายไม่ใช่แตกพร่ำเพรื่อที่นั่นอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั่นก็ดีดีไปหมดทุกเรื่องเนี่ยนะชั่วก็ดีดีก็ดีดำก็ดีขาวก็ดีนะถ้าอย่างนี้ก็สงสัยจะเป็นชื่อดีแล้วมั้งเหมือนกันมันก็ไม่ใช่แบบนั้นอันนี้หมายถึงว่ามีศรัทธาที่อุทิศเจาะจงต่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเนี่ยนะเขาประกอบด้วยการได้เฉพาะซึ่งศรัทธาแม้นั้นคือแม้ในพระตถาคตนั้นคือเข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรใช่ไหมพระองค์ปฏิบัติสร้างบารมีอย่างไรตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าอย่างไรและคำสอนของพระองค์มีเป้าหมายอย่างไรมีหลักการเป็นอย่างไรวิธีการประพฤติปฏิบัติในศาสนธรรมคำสอนเป็นอย่างไรพอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็คิดว่าคารวาสการอยู่ครองเรือนเนี่ยคระแปลว่าเรือนเนี่ยนะอาวาสแปลว่าที่อยู่ที่อยู่คือเรือนเนี่ยเป็นที่คับแคบเป็นทางมาแห่งกิเลสเหมือนดังธุลีฝุ่นละอองเนี่ยตอมใจเหลือเกินเพราะฉะนั้นบรรพชาเป็นโอกาสอันปลอดโปร่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์คืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุจสังที่ขับแล้วนี้หาเป็นกิจอันใครๆกระทำได้โดยง่ายไม่บอกทำยากเหลือเกินเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะเข้างานเลี้ยงนี้ออกงานเลี้ยงโน้นไม่รู้จะคิดถึงศีลได้ยังไงเป็นต้นเนี่ยนะงานเลี้ยงแต่ละงานเชื่อว่าเขานิมนต์พระไปแสดงอริยสัจโรคเนี่ยนะนะก็นะให้พวกไปเกลี้ยกล่อมสมุทัยศาสตร์ใช่ไหมร้องเพลงให้ฟังเป็นต้นเนี่ยนะกระบอกออกงานนี่ก็สรรเสริญวัตตะออกงานโน่นก็สรรเสริญวัตตะไปงานไหนก็ไปงานสรรเสริญวัตตะทั้งนั้นเลยเนี่ยนะยากนะที่จะบอกว่าไปที่ไหนทุกงานเนี่ยไปเพื่อฟังอริยศาสตร์บอกไม่ไปสรรเสริญว่าทำยังไงเราจะอยู่วัตตะได้นานๆเพลินๆอยู่อย่างยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้เป็นโครงการแบบนี้ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมเพราะคารวะทั่วไปธรรมดาแล้วถือว่ายากค่อนข้างยากเพราะถ้าเราไม่ไปเดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเกรงใจเข้าไปหมดเลยก็เลยทำไงดีเนาะคันนี้ก็เลยคิดเออคารวาสคับแคบเนี่ยนะก็เลยเอออยากกันนั้นเลยเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนไม่มีเรือนบวชอยู่เถิดเนี่ยนะก็เรียกว่ามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้ามุ่งปรารถนาที่จะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าต่อมาเขาก็ละโภคสมบัติกองโภคสมบัติจะน้อยหรือมากเครือญาติเนี่ยนะจะน้อยหรือใหญ่เสร็จแล้วก็นุ่งผมกระปลงผมปลงหนวดก็คือโกนผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนไม่มีเรือนแล้วก็บวชไม่มีคำว่าปลงคิ้วเลยใช่ไหมมีแต่ว่าปลงผมแล้วก็ปลงหนวดจริงๆแล้วในพระวินัยจริงๆไม่มีคำว่าโกนคิ้วเนี่ยนะทีนี้ข้อต่อไปอีกว่ากุลบุตรนั้นบวชแล้วอย่างนี้ก็เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายก็เรียกว่าเข้าถึงพร้อมด้วยศีลของพระภิกษุนั่นเองศีลของพระภิกษุเนี่ยนะถ้าเรียเรียงลงมาย่อๆก็คืออะไรละการฆ่าสัตว์ใช้คำว่าละโดยตะทางฆ่าประหารเป็นต้นเนี่ยนะละการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์เนี่ยละอะไรเจตนาฆ่าใช่ไหมฆ่าสัตว์ตัวนั้นเป็นชื่อของเจตนาละเจตนาฆ่าสัตว์หรือทำลายละตัวนี้แปลว่าประหารเนี่ยประหารเจตนาที่คิดฆ่าละการฆ่าสัตว์คือทำลายเจตนาฆ่า เว้นจากการฆ่าวางท่อนไม้วางสาตราวางมีดมีความละอายมีความเอ็นดูมีใจกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่คือคนที่ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็คือทำลายเจตนาที่คิดฆ่าเสร็จแล้วก็มีใจกรุณาเจริญกรุณาเจริญเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายอยู่พระศีลข้อนี้จะบริบูรณ์ก็เมื่ออยู่ด้วยเมตตาและอยู่ด้วยกรุณาถ้ายังขาดเมตตาขาดความกรุณาต่อสัตว์ศีลข้อแรกก็ยังไม่ครบถ้วนและบริบูรณ์เพราะอะไรเพราะได้แต่วารีตแต่ยังไม่ได้จารีตต้องมีจารีตด้วยใช่ไหมวารีตคือเว้นจากการฆ่าละการฆ่าเรียกว่าวารีตงดเว้นส่วนจารีตก็ต้องประพฤติด้วยใจที่มีเมตตาและกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเพราะในศีลหนึ่งข้อถ้าจะพูดให้เต็มมีทั้งข้อละและข้อปฏิบัติข้อละก็คือละการฆ่าสัตว์เว้นจากการฆ่าสัตว์วางท่อนไม้วางสาตราวางอาวุธเนี่ยนะส่วนจารีตล่ะประพฤติอะไรก็มีการละอายมีความเอ็นดูมีใจกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ไอ้คำว่าอยู่แปลว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เหมือนกันหมดเนี่ยนะเราเรียกว่าอยู่ต่อไปละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เนี่ยนะก็อันนี้ก็คือส่วนที่เป็นวารีตคือเว้นเนี่ยนะละเว้นออกไปส่วนที่ต้องปฏิบัติก็คือรับเอาเฉพาะแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่ตลอดเป็นนิจเนี่ยนะมีใจไม่ลักขโมยโดยที่สุดแม้แต่หญ้าเส้นเดียวเขาว่ากันเพราะผู้ที่มีใจเป็นขโมยเนี่ยโดยลักแม้ที่สุดเส้นหญ้านี่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะไม่ชื่อว่าเป็นสักกายบุตรเนี่ยนะอะสมโนโหติอสักกายปุตติโยเนี่ยนะก็คือไม่ใช่สมณะไม่ใช่สักกายบุตรเนี่ยนะไม่ใช่สมณะไม่ใช่สักกายบุตรถ้ามีจิตคิดขโมยเนี่ยนะทีนี้ต่อไปอีกว่าละกรรมที่เป็นฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านเรียกว่าทำตัวเป็นผู้ประเสริฐเยี่ยงพรหมทั้งหลายละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จอันนี้เป็นข้อที่เป็นวารีตคืองดเว้นส่วนจารีตพูดแต่คำจริงพูดคำสัตย์พูดคำสัตย์ตลอดหมายความว่าเมื่อไรก็พูดแต่ความจริงมีถ้อยคำที่เป็นหลักฐานควรเชื่อถือได้ไม่พูดคลาดเคลื่อนต่อโลกนะพูดตามความจริงของชาวโลกเมื่อเห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นเป็นต้นละคำส่อเสียดส่อเสียดแล้วอะไรยุแยกเนี่ยนะละคำพูดที่ยุแยกเว้นขาดจากคำพูดที่ยุแยกคือฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู่นี้แตกร้าวกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกันเราก็ไม่ใช่เป็นลักษณะคาบข่าวเนี่ยนะบางคนเขาบอกว่าเขาพูดจริงนะแต่เจตนาจริงที่แฝงร้ายเพราะคำพูดที่จริงเนี่ยพูดแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาแตกแยกกันเพราะคำพูดที่ส่อเสียดแม้แต่พ่อก็แตกกับแม่แม้แต่ลูกก็แตกกับพ่อแม่แม้แต่พ่อแม่ก็แตกกลับจากลูกเพราะคำพูดที่เป็นส่อเสียดเพราะฉะนั้นเว้นจากคำพูดที่นำมาซึ่งความร้าวรานให้แก่คนทั้งหลายมันก็กลายเป็นคนที่อันนี้เป็นส่วนที่เป็นจาวารีตนะที่ต้องเว้นออกไปก็คือไม่คาบข่าวสร้างความแตกร้าวให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่อไปก็จารีตสมานคนที่แตกร้าวกันเนี่ยนะสมานประสานคนที่แตกร้าวกันส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันชอบคนที่พร้อมเพรียงกันยินดีในคนที่พร้อมเพรียงกันเพลิดเพลินในผู้พร้อมเพรียงกันกล่าวแต่ถ้อยคำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกันอันนี้เป็นส่วนของเป็นจารีตที่เป็นข้อปฏิบัติเว้นจากส่อเสียดใช่ไหมส่งเสริมความสามัคคีต่อไปก็ละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบอันนี้ส่วนที่เป็นวารีตเว้นจากคำหยาบคำหยาบก็คืออะไรพูดแบบคำพูดที่เหมือนเอาก้านบัวที่ปั่นหูนะเอาก้านบัวปั่นหูจะเป็นยังไงเนาะนั่นนะลักษณะนั้นเว้นคำพูดประเภทนั้นเสียกระวัดด่าคำพูดและเสียดแทงถึงหัวใจเนี่ยนะกล่าวแต่ถ้อยคำที่ไม่มีโทษอันนี้เป็นจารีตไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักเป็นคำที่จับใจเป็นสำนวนของชาวเมืองและคนส่วนมากมารักใคร่พอใจเนี่ยนะก็แปลว่า ถึงคำของชาวเมืองก็ไม่ได้ว่าคนทุกคนชอบฟังใช่ไหมบางคนบอกเลี่ยนจังเลยเป็นต้นเนี่ยนะบางคนก็ไปขนาดนั้นอีกเหมือนกันแต่เอาว่าคนจำนวนมากเขายินดีที่จะฟังเหมือนกันเถอะต่อไปละคำเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อคืออะไรพวกเดรัจฉานคาถา32เรื่องเป็นต้นเนี่ยนะพูดไปเรื่อยทีนี้จารีตล่ะมาปฏิบัติอย่างไรพูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นความจริงพูดอิงอัดพูดอิงธรรมนะอิงเหตุอิงผลอิงวินัยพูดแต่ถ้อยคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งและพูดโดยกาละอันสมควรแปลว่ารู้เวลาที่จะพูดพูดควรพูดเวลาไหนนะเรียกว่ากาลันยูบุคคลเพราะคำที่เป็นสุภาษิตเนี่ยนะคำที่เป็นสุภาษิตเนี่ยคืออะไรคือคำพูดที่เว้นจากคำเท็จเว้นจากคำหยาบเว้นจากคำพูดยุแยกเป็นถ้อยคำที่มีประโยชน์นะไม่เพ้อเจ้อไม่ไร้สาระแล้วถึงเป็นคำสัตย์ก็ตามส่งเสริมความสามัคคีก็ตามคำเพราะก็ตามสำคัญที่สุดก็คือเวลาเลือกให้มันตรงเวลาเนี่ยนะเลือกให้ตรงเวลาแม้แต่พระพุทธเจ้าเวลาประกาศอริยสัจพระองค์จะรู้เวลาว่าจิตของเขาเนี่ยอ่อนควรแก่การงานนิวรณ์เป็นต้นไม่กลุ่มรุมแล้วใช่ไหมเขามีจิตใจที่สูงขึ้นแล้วใช่ไหมพระองค์จึงประกาศอริยสัจเมื่อจบเขาจึงบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นของเราผู้ที่จะกล่าวถ้อยคำตามก็พึงระวังเนี่ยอะไรที่เป็นจารีตนะที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติและวารีตสิ่งที่เราต้องละต้องเว้นเนี่ยนะเพราะว่าจะเจริญจะเสื่อมก็อยู่ที่ชิวหานี่แหละเนี่ยนะลิ้น3นิ้วนี่แหละสงครามจะเกิดหรือว่าจะดับไฟสงครามก็อยู่ตรงนั้นนี่แหละนะทีนี้ส่วนของศีลที่เป็นกายวาจาทั่วๆไปอีกก็คือโดยเฉพาะศีลทางกายเนี่ยนะเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคามอันนั้นไม่ตัดต้นไม้เองเป็นต้นเนี่ยนะฉันหนเดียวเว้นจากการฉันในราตรีงดเว้นจากการฉันในเวลาวิการอธิบายว่าฉันอาหารตอนเช้าไม่เกินเที่ยงเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าดูไปเรื่อยเปื่อยดูหนังฟังเพลงดูดนตรีเป็นต้นเนี่ยนะต่อไปเว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมประเทืองผิวอันเป็นฐานะคือเหตุแห่งการแต่งตัวเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะการแต่งตัวก็เท่ากับชื่นชมรูปเมื่อชื่นชมรูปก็เท่ากับชื่นชมวัตตะเป็นต้นนั่นเองก็รักษาศีลเว้นเธอเว้นจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนที่สูงใหญ่เว้นขาดจากการรับทองและรับเงินเว้นขาดจากการรับธัญหารดิบก็คือรับข้าวเปลือกไม่ได้เนี่ยนะมันข้าวเปลือกเป็นต้นนะพระภิกษุรับไม่ได้นะเอาข้าวเปลือกมาถวายท่านรับไม่ได้เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเนี่ยนะเนื้อดิบก็รับไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงฉันว่างั้นเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีเนี่ยนะแสดงว่าพระเนี่ยจะใครเอาลูกเอาอะไรมาให้มาถวายไม่ได้เว้นจากการรับทาสีและทาสแต่เขาถวายเป็นคนวัดได้แต่ถ้ามาถวายเป็นทาสไม่ได้ถ้าเว้นขาดจากการรับแพะและแกะเว้นขาดจากการรับไก่และสุกรเว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลาเว้นขาดจากการรับไร่นาและที่ดินเนี่ยนะแต่ถ้าเขาถวายเป็นอารามเป็นต้นอ่ะได้แต่จะมาถวายที่ดินแบบทั่วไปไม่ได้เนี่ยนะเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและรับใช้ก็คือไม่ทำหน้าที่ขวนขวายรับเป็นรับคนรับใช้ของคฤหัสถ์เป็นต้นหรือทำหน้าที่ทูตเนี่ยนะมันพระภิกษุไม่ใช่อาชีพทูตเนี่ยนะเว้นขาดจากการซื้อและการขายเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมแล้วก็โกงด้วยเครื่องวัดเครื่องตวงเว้นจากการรับสินบนและการล่อลวงหลอกลวงเนี่ยนะเว้นขาดจากการตลบตะแลงเว้นขาดจากการฆ่าจองจำตีชิงการปล้นการกันโชคกันโชคก็คืออะไรพวกเรียกค่าไถ่เป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ทำแบบนั้นทั้งนั้นแหละเสร็จแล้วพอมีศีลทางกายอย่างนี้แล้วก็ภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษ ด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายสันโดษ ด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องเธอไปทางที่สาภาคใดๆก็ถือเอาไปได้เองเหมือนอะไรเหมือนนกมีปีกจะบินไปทางที่สาภาคใดๆก็มีแต่ปีกของตัวเท่านั้นเป็นภาระบินไปฉันใดก็คือนกก็ บินไปแต่ตัวเนี่ยนะฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลเป็นผู้สันโดษ ด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปนะที่สาภาคใดๆก็ถือไปได้ด้วยตนเองอันนี้เรียกว่าอะไรภิกษุประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอริยะคือศีลขันธ์ที่ไม่มีโทษเรียกว่าอริยศีลเนี่ยนะเมื่อเธอประกอบด้วยศีลขันธ์อันหาโทษมิได้อย่างนี้แล้วย่อมเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในคนที่รักษาศีลอย่างนี้เนี่ยถ้าจะดูให้ดีตามคำสอนแล้วเขามีความสุขนะพระภิกษุที่รักษาวินัยเนี่ยถ้าประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามอำนาจกิเลสเนี่ยจริงๆแล้วมีความสุขเพราะอะไรเพราะขูดกล่าวละความเศร้าหมองละความไม่สบายใจเดือดร้อนใจไปเยอะแยะแล้วเนี่ยนะที่เดือดร้อนส่วนใหญ่ก็เดือดร้อนเพราะทุศีลแต่ถ้ามีศรัทธามีเจตนาตั้งใจที่จะรักษาศีลเว้นจากความชั่วประพฤติอยู่ในกุศลธรรมจารีตอันดีงามทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสุขจะได้รับได้สวยความสุขอันปราศจากโทษในภายในอ่ะนะได้ศีลศีลทางกายศีลทางวาจาและอาชีพอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ที่มีความสันโดษถัดจากนั้นไปก็อินทรีย์สังวรเธอเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนศีอ่ะนะสำรวมตาเนี่ยด้วยสติสังวรเนี่ยนะสติสังวรสติตัวนี้บอกบวกอะไรสาธกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะและอสัมโมหะสัมปชัญญะยามตามองเห็นเนี่ยนะเมื่อเห็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะขณะมองเห็นล่ะจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้วก็เจริญอะไรเจริญตัณหาหรือเรียกว่าเจริญนิวรณ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ชื่อว่าถึงความสำรวมในจักขุนศีฟังเสียงด้วยโสตดมกลิ่นด้วยคานะลิ้มรสด้วยชิวหาถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่ถือโดยนิมิตแห่งราคะโทสะโมหะเนี่ยนะไม่ถือโดยอนุพยัญชนะรายละเอียดที่ก่อให้เกิดโลภะโทสะโมหะเธอปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ด้วยสติสัมปชัญญะเพราะเมื่อไม่สำรวมถ้าหากว่าไม่สำรวมด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยนะไม่ประกอบด้วยสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นก็เป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาคือกามฉันทะนิวรณ์โทมนัสคือพยาปาทะนิวรณ์ครอบงำพอถ้าอกุศลธรรมครอบงำอย่างนี้แล้วก็เป็นศีลไหมอันนั้นศีลไม่ใช่โลภะโทสะโมหะสักข้อรอกเพราะฉะนั้นถ้าไม่สำรวมอกุศลธรรมกลายเป็นว่าถ้าไม่สังวรด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยนะไปเจริญในสิ่งที่ควรละไปละในสิ่งที่ควรเจริญสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่ควรเจริญใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไม่สังวรด้วยสติสัมปชัญญะก็ไปเจริญอภิชฌากับโทมนัสก็ผิดฝั่งผิดฝาแล้วค่ะเนี่ยแล้วก็มาปฏิบัติในสติสัมปชัญญะเนี่ยนะผู้ประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะที่ไม่มีโทษอย่างนี้แล้วก็เสวยสุขอันไม่รักคนด้วยกิเลสในภายในคือถ้าศีลดีเนี่ยจะไม่มีโทษรอบตัวก็จะไม่มีโทษถ้าอินทรีย์สังวรดีใจก็ไม่เกลือกกลั้วกับบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุนั้นเป็นผู้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวนั้นมาจากสัมปชัญญะ4เนี่ยนะสัมปชัญญะ4ในการเถาะก้าวไปและถอยกลับมีสัมปชัญญะ4ในการแลการเหลียวมีสัมปชัญญะ4ในการคู่เข้าเหยียดออกมีสัมปชัญญะทั้ง4ในการทรงสังฆาติบาทและจีวรมีการมีสัมปชัญญะทั้ง4ในการดื่มเคี้ยวลิ้มมีสัมปชัญญะทั้ง4ในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะมีสัมปชัญญะทั้ง4ประการในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งเนี่ยนะผู้ที่ประกอบด้วยศีลขันธ์อันศีลขันธ์มีศีลกองแห่งศีลศีลขันธ์เนี่ยแปลว่ากองแห่งกุศลศีลเนี่ยนะอินทรีย์สังวรสติสัมปชัญญะในฐานะ7สันโดษนะมีความสันโดษแต่ละอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคุณธรรมบาตรฐานที่จะรองรับความเป็นอริยะเสร็จแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดต้องพยายามกินดีในที่หลีกเร้นใช่ไหมที่ไหนบ้างป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางเมื่อไหร่หลังจากเวลาภัตตาหารเพราะโดยมากก็เวลาฉันก็ต้องฉันใน หมู่บ้านอยู่แล้วล่ะเนี่ยนะเธอกลับจากบิณฑบาตแล้วก็นั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าสติก็บวกสัมปชัญญะอย่าลืมว่านั่งประโยชน์ของการนั่งคืออะไรเป็นต้นเนี่ยนะว่าพอนั่งเสร็จเนี่ยนะการนั่งที่ถูกต้องนั่งก็แล้วละนิวรณ์คือเพ่งเล็งอภิชาเนี่ยนะอภิชาตัวนี้คือนิวรณ์กามฉันทานิวรณ์มีจิตปราศจากอภิชาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาอันนะจากความเพ่งเล็งก็คืออภิชาละความประทุษร้ายคือพยาบาทนิวรณ์ไม่คิดประทุษร้ายมีใจกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงเรียกว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความประทุษร้ายคือพยาบาทออกไปได้ละถีนมิทะได้แล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะมีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างมีสติสัมปชัญญะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะละอุทจักกุกุจจะได้แล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักกุกุจจะได้ละวิจิกิจฉาเป็นผู้ข้ามพ้นจากวิจิกิจฉาไม่มีความเคลือบแคลงคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายคือไม่สงสัยในการเจริญกุศลแล้วล่ะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาอันนี้เป็นการละอะไรละนิวรณ์คือละกามฉันทานิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ไอ้ถีนมิทานิวรณ์อุทจักกุกุจจานิวรณ์และวิจิกิจฉานิวรณ์นิวรณ์ทั้ง5ประการเนี่ยตัวร้ายมากเลยเพราะอะไรละนิวรณ์5อันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตอันเป็นเหตุทำปัญญาให้อ่อนกำลังลงได้ทั้ง5นี่แหละเป็นตัวที่ทำปัญญาให้เศร้าหมองทำจิตให้เศร้าหมองปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดสภาพเพราะอะไรเพราะนิวรณ์ทั้งหลายเข้ากลุ่มรวมคนแข็งแรงเนี่ยถ้าลองไม่สบายดูสิเอาเชื้อไวรัสเข้าไปแล้วหมดสภาพเลยใช่มั้ยช้างก็ช่างเหิดเนี่ยนะถ้าเรียกว่าเชื้อโรคบางอย่างเข้าไปในตัวแล้วก็หมดสภาพเลยแหละฉันใดนิวรณ์ทั้งหลายก็เปรียบเหมือนกับสนิมที่อยู่ในใจเนี่ยนะประทุษร้ายโดยประการต่างๆถัดจากนั้นไปก็สงัดจากกามสงัดจากกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่นี่แหละพระองค์เรียกว่าตถาคตบทร่องรอยแห่งญาณของพระตถาคตตถาคตนิวาเสตะก็คือสีข้างแห่งญาณของพระตถาคตหรือเรียกว่าตถาคตารัญชิตะเรียกว่าขนายก็คือที่งาปักคือญาณเนี่ยนะของพระตถาคตแทงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าได้ละนิวรณ์ได้ปฐมฌานแล้วเนี่ยนะอริยสาวกเนี่ยนะจะยังไม่ตกลงใจก่อนคิดว่ายังตกลงใจไม่ได้เพราะอะไรยังถึงอาจจะละศรัทธาไม่ได้ว่าที่จริงก็มีศรัทธานะแต่ยังไม่ได้อาจจะละศรัทธาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วมันการได้อันนั้นมีศีลอินทรีย์สังวรสันโดษอะไรอีกศีลอินทรีย์สังวรสันโดษมีสัมปชัญญะ4ในฐานะ7ละนิวรณ์ทั้ง5ได้ปฐมฌานก็ยังไม่ได้อาจจะละศรัทธามั่นใจโดยสูงสุดไม่ได้จริงๆว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นต้นไม่ใช่พระองค์ไม่ดีแต่ใจของเรานี่ยังไม่ตั้งมั่นพอในพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้อาจจะละศรัทธาคือยังไม่ได้โลกุตระมรรคถ้ายังไม่ได้โลกุตระมรรคประกาศว่าเป็นผู้มีอาจจะละศรัทธาไม่ได้เนี่ยนะทีนี้ต่อไปอีกภิกษุนั้นก็บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่ถึงได้ทุติยฌานไปแล้วก็ยังไม่ใช่อาจจะละศรัทธาเรียกว่าตกลงใจไม่ได้แน่สนิทบรรลุตติยฌานเนี่ยนะก็คือเธอเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะฉะนั้นได้ตติยฌานก็ยังไม่ใช่อาจจะละศรัทธา เธอบรรลุจตุทัชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้เป็นผู้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้มีสติบริสุทธิ์เนี่ยนะอันนี้ก็ยังไม่ตกลงใจด้วยอาจจะละศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีพระสงฆ์สาวกปฏิบัติดีแล้วทีนี้ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิสมาธิระดับไหนฌานที่4เนี่ยนะฌานที่4ฌานที่4ทั้งรูปฌานและอรูปฌานเนี่ยนะบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยนะเรียกว่าได้รูปฌานอรูปฌานที่เป็นบาทของอภิญญาระลึกชาติได้ระลึกชาติได้เป็นอันมากคือ1ชาติ2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติ10 20 30 40 50ชาติ100 พัน แสนตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากระลึกว่าชาตินู้นพบนู้นมีชื่อมีโคตรมีผิวพรรณมีอาหารชีวิตอยู่ด้วยความสุขความทุกข์อย่างนั้นอยู่อายุเท่าไหร่ดีนะกำหนดอายุเพียงนั้นจุติจากชาตินั้นก็มาเกิดในชาตินู้นอีกในชาตินั้นก็มีชื่อมีโคตรมีผิวมีอาหารเสวยสุขเสวยทุกข์กำหนดอายุเพียงนั้นภิกษุนั้นย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศของเราระลึกชาติได้ไหมยากนะอย่าว่าระลึกชาติเอาชาตินี้วันนี้ของเมื่อ10ปีที่แล้วไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรโอ้ต้องทบทวนกันเยอะนะต้องเอาปฏิทินมาอ้างเราต้องแบบอะไรนะต้องมาให้กรมสอบสวนมานั่งถามแล้วเราจะตอบได้นะใช้เวลาเยอะนะกว่าจะตอบได้บางคนเนี่ยนะเอ๊วันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วอยู่ที่ไหนพ.ศ.เท่านั้นเราทําอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะเรื่องยาวเลยนะอย่าว่าชาติที่แล้วเลยเอา20ปีที่แล้วล่ะเอาโหยิ่งยาวอีก30ปีที่แล้วล่ะนะวันนี้เมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยบอกแหมนึกเยอะเหมือนกันนะ50ปีที่แล้วอาจจะจำได้พิเศษเช่นวันบวชวันแต่งวันอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะจำพอได้บ้างใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปแล้วยากว่างั้นนะไอ้ที่จำได้เช่นวันเกิดเพราะอะไรเพราะก็ฉลองบ่อยเป็นต้นนะก็เลยจำออกที่เหลือเนี่ยก็ยากแล้วอย่าว่าชาติที่แล้วเลยเนี่ยนะแล้วหลายๆชาติแหละตลอดแสนชาติเป็นต้นเนี่ยนะก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ไหมแต่ผู้ที่ได้อภิญญาจิตของเขาไม่มีนิวรณ์เป็นจิตที่คุ้มมีคุณสมบัติ8ประการก็สามารถที่จะระลึกชาติจะระลึกได้กี่ชาติกี่ชาติก็เถอะมันกองทุกข์ทั้งนั้นแหละนะระลึกเสร็จเกิดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ตายเกิดมาเพื่อตายระลึกกี่ร้อยกี่หมื่นกี่พันชาติก็ระลึกเพื่อตายมันก็แค่นั้นน่ะนะหวังกันน่ะนะจะแค่ว่าจะได้ดีจะตกต่ำจะได้สุขตกทุกข์อย่างไรก็ชาติชรามรณะอีกอยู่ดีก็ได้บทสรุปใช่ไหมและทีนี้เมื่อจิตเธอเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติแปลว่าตายหรือเคลื่อนอุบัติคือการปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเพราะอะไรเพราะว่าไอการตายเกิดเนี่ยมันต้องเป็นจุติกับปฏิสนธิสืบเนื่องกันไปก็เห็นหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตจุติแปลว่าตายใช่ไหมอุบัติแปลว่าเกิดเลวแปลว่าเกิดมาเลวนี่เพราะอะไรเป็นปัจจัยโมหะนำเกิดเนี่ยเลวอโมหะคือปัญญานำเกิดประณีตโทสะนำเกิดผิวพรรณสามอโทสะคือเมตตานำเกิดผิวพรรณดีได้ดีเพราะอโลภะตกยากเพราะโลภะตรงนี้เขาเช็คกุศลมูลว่ากุศลมูลหนาแน่นไหมเช่นว่าเลวผิวพรรณเศร้าหมองตกยากอันนี้โอ้อกุศลมีกำลังทั้งนั้นเลยเนี่ยนะถ้าหากว่าประณีตผิวพรรณดีได้ดีพวกนี้ก็อโลภะอโทสะอโมหะครับว่าได้ดีหรือตกยากก็ดูจากรากของจิตนั่นแหละคือเหตุปัจจัยทั้งหลายเนี่ยนะอโลภะอโทสะอโมหะหรือโลภะโทสะและโมหะนั่นแหละเพราะฉะนั้นย่อมเห็นอยู่รู้ชัดด้วยปัญญาซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยความชั่วทางกายวาจาและใจเนี่ยนะทุจริตด้วยกายวาจาใจติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเนี่ยนะ ส่วนเหล่าสัตว์ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยความดีทางกายวาจาและใจไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิมีกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะภิกษุนั้นก็เห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติคือตายอุบัติเกิดเนี่ยนะเลวเพราะโมหะประณีตเพราะปัญญาผิวพรรณดีเพราะเมตตาผิวพรรณสามเพราะโทสะได้ดีเพราะไม่โลภตกยากเพราะโลภด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้ถึงระลึกชาติได้ถึงเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายก็ยังไม่ใช่อาจจะละศรัทธาใช่ไหมยังตกลงใจด้วยอัจฉริยศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่ได้ทีนี้ต่อไปข้อ338ภิกษุนั้นมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มจิตไปเพื่ออาสวัคคายานอาสวัคคายานนี้เป็นชื่อของญาณในอริยมรรคทั้ง4เนี่ยนะเพราะญาณที่ทำให้สิ้นอาสวะก็คือญาณในโสดาปัตติมรรคทำอะไรให้สิ้นทิฏฐาสวะให้สิ้นอนาคามิมรรคทำกามาสวะให้สิ้นอรหัตตมรรคทำภวาสวะและอวิชชาสวะให้สิ้นมันอาสวะขยายานเป็นชื่อของมรรคผลนั่นแหละภิกษุนั้นเนี่ยนะผู้ที่ได้อริยมรรคญาณอย่างนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานี้ทุกเพราะอัตถาว่าเบียดเบียนนี้สมุทัยเพราะอัตถาว่านำเกิดนี้นิโรธเพราะอัตถาว่าสลัดออกจากทุกนี้มรรคนำออกจากทุกนั่นเองคือรู้ว่านี้ทุกรู้นี้ว่าเหตุที่นำไปสู่กองทุกรู้ว่านี้ทำเป็นที่สลัดออกจากทุกรู้ว่าข้อปฏิบัติอันนี้แหละนำออกจากทุกเนี่ยนะก็มนสิการนะลองฟังใหม่นะนี้ทุกข์คือเบียดเบียนนี้อายุหนะนำไปสู่กองทุกข์นี้ความสลัดออกจากทุกข์นี้ข้อปฏิบัติที่นำออกจากทุกข์นี่แหละเรียกว่าแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะซึ่งอันนี้เรื่องมันยาวอ่ะนะแต่ว่าตรงนี้โอ้ยย่อโดยเทศนาแสดงไม่ยากใช่ไหมจะพูดยังไงก็ได้เรียกว่าย่อโดยเทศนาเนี่ยไม่ยากมันตรงนี้ย่อมาโดยเทศนาเพราะฉะนั้นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงเหล่านี้วันนี้อาสวะสี่นี้อาสวะสมุทัยเหตุให้เกิดอาสวะสี่เนี่ยนี้อาสวะนิโรธความดับอาสวะนี้นี่อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะดูก่อนพราหมณ์นี้เรากล่าวว่าตถาคตบทคตานิวาสิตะหรือว่าตถาคตรัญชิตะเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นรอยเท้าของพระตถาคตเป็นสีข้างของพระตถาคตที่ยานแทงเข้าไปของพระตถาคตแต่ก็ยังไม่ตกลงใจด้วยอรหัตตมรรคเพราะอะไรเพราะยังไม่แน่นอนระดับพระอรหันต์ใช่ไหมแต่ก็ตกลงใจด้วยโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคเพราะอะไรเพราะเห็นอริยสัจแล้วเนี่ยนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์พระธรรมพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์ก็ปฏิบัติดีแล้วด้วยอะไรมั่นคงด้วยโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคและอนาคามิมรรคแต่ถึงอย่างนั้นพระอริยเจ้าเบื้องล่างก็ชื่อว่ายังกำเริบเป็นครั้งคราวเอาขณะที่มีโลภะเกิดมีศรัทธาไหมไม่มีขณะที่โทสะเกิดเนี่ยมีศรัทธาไหมไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระอริยะเบื้องล่างก็ยังไม่มั่นคงเท่ากับใครพระอรหันต์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุนั้นรู้เห็นอริยสัจอย่างนั้นจิตหลุดพ้นแม้จากกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเนี่ยนะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วภิกษุนั้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอันนี้เป็นพระอรหันต์นะใช่ดูก่อนพราหมณ์แม้ข้อนี้เราตถาคตเรียกว่าตถาคตบทตถาคตนิวาสิตะตถาคตารัญชิตะด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลดูก่อนพราหมณ์อริยสาวกย่อมตกลงใจก็ว่าตกลงใจแบบสนิทใจจริงๆเลยนะว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลดูก่อนพราหมณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้แหละเรียกว่าข้อความเปรียบเทียบด้วยรอยเท้าช้างเป็นอันบริบูรณ์แล้วโดยพิสดารแค่เรียกว่าอะไรนะแค่ของปิโลติกะปริภาชกเขาบอกว่าอะไรนะเขาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเพราะเหตุผลว่าพระพุทธเจ้าแก้เรียกว่าหันให้กษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีนักบวชนอกศาสนาเข้ามาบวชให้เขาเหล่านั้นเป็นสาวกอันนี้แหละทำให้เขาตกลงใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมดีพระสงฆ์ปฏิบัติดีเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็บอกว่ายังไม่บริบูรณ์นั่นเป็นแค่เริ่มต้นทีนี้ถ้าให้บริบูรณ์เป็นยังไงเริ่มตั้งแต่ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเลื่อมใสในพระองค์เนี่ยบำเพ็ญพระพุทธกิจของพระองค์อ่ะนะแล้วเราก็ได้ฟังธรรมของพระองค์เมื่อฟังธรรมแล้วก็มีศรัทธาเห็นโทษของการครองเรือนเห็นอานิสงส์ของการออกบวชแล้วก็เลยออกบวชเมื่อออกบวชแล้วเป็นผู้ที่มีศีลด้วยกายศีลด้วยวาจาศีลด้วยอาชีพเนี่ยนะอยู่ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเมื่อมีศีลดีอย่างนี้อยู่ด้วยความสันโดษเมื่อมีความสันโดษอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลที่ไม่มีโทษได้รับความสุขในภายในแล้วก็ถึงพร้อมด้วยอินทรีย์สังวรเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยอินทรีย์สังวรนิวรไม่กลุ่มรุมในทวารทั้ง6หลังจากนั้นก็เจริญสัมปชัญญะ4ในฐานะ7เมื่ออย่างนั้นแล้วก็ละอะไรละนิวรละอภิชาละพยาบาทละถีนมิทะละอุทจักกุกุจะละวิจิกิจฉาได้ปฐมฌานถึงขนาดว่าศีลอินทรีย์สังวรสันโดษสติสัมปชัญญะเนี่ยนะปฐมฌานอย่างนี้ก็ยังไม่มั่นคงในพระศาสนาอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะยังอยู่ในภาวะของปุถุชนเนี่ยนะก็เลื่อมสายแบบคนได้ฌานนะถ้าได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานรวมทั้งสมาบัติ8ก็ยังไม่มั่นคงอย่างแท้จริงถึงระลึกชาติได้ก็ยังไม่มั่นคงอย่างแท้จริงถ้ารู้สัตว์เกิดสัตว์ตายก็ยังไม่มั่นคงอย่างแท้จริงถ้าเป็นพระโสดาบันก็ถือว่ามั่นคงแต่ก็ยังไม่จริงเพราะกำเริบเป็นครั้งคราวเพราะอะไรเอ้าขณะที่อกุศลเกิดมีศรัทธาไหมก็ไม่มีก็แปลว่ากำเริบเป็นครั้งคราวแต่ก็ถือว่ามั่นคงอ่ะนะถ้าเปรียบกับปุถุชนพระสกทาคามีก็มั่นคงยิ่งกว่านั้นพระอนาคามีก็มั่นคงยิ่งกว่านั้นสุดท้ายถ้าเป็นพระอรหันต์นี่แหละจึงจะเรียกว่าตกลงใจอย่างแน่นอนเลยในเรื่องของพระรัตนตรัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรอยเท้าคือการที่จะเห็นช้างคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องดูจากร่องรอยของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ร่องรอยที่เราทั้งหลายจะพึงประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราผู้ได้รับฟังพระธรรมเทศนาว่าด้วยรอยเท้าช้างนี้ก็ขอให้พบพระช้างคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่องรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระธรรมขอให้เราทั้งหลายได้ตกลงใจในพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์พระธรรมเป็นธรรมดีที่นำออกจากทุกข์พระสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติโดยท่วนการเพลินขอให้ประสบอจลศรัทธามีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาตลอดไปวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้